Radio 1. Het NOS-journaal. KLM annuleert tot en met 28 augustus dagelijks 10 tot 20 retourvluchten naar Europese bestemmingen, maakte het bedrijf zojuist bekend. Het is nodig vanwege de personeelstekorten op Schiphol, zegt KLM. Zo hoopt de vliegmaatschappij de werkdruk bij Schiphol-medewerkers en het eigen personeel te verlagen. De opgepakte man die de Japanse oud-premier Abe zou hebben neergeschoten heeft volgens Japanse media tegen de politie gezegd dat hij ongelukkig was met Abe en dat hij van plan was om hem te doden. De 67-jarige oud-premier ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Gemeenten worden, als het aan staatssecretaris Van den Burg ligt, verplicht om mee te werken aan asielopvang. Als de ministerraad het eens is met een verplichting, gaat Van den Burg deze zomer de plannen uitwerken en zou een nieuwe wet met de jaarwisseling van kracht kunnen worden. En in het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 100 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Al meer dan 600 hectare natuurgebied is afgebrand, vooral in de streek de Cevennen. Ook aan de rand van de stad Arles woedt een natuurbrand. Het weer dan wisselend bewolkt met vooral vanmiddag af en toe zon. Het is vrijwel overal droog bij 18 tot 22 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, we werden wakker met het nieuws uit Japan. Oud-premier Abe is neergeschoten bij een campagnebijeenkomst en hij wordt op dit moment geopereerd. Spraakmaker vanochtend is Carolien Borges, cabaretier, presentator. Goedemorgen, Carolien. Goedemorgen. Welkom. Fijn om hier te zijn. Los van de heftigheid van dat bericht, verbaast het ook een beetje? Totaal, dat verwacht je niet. Japan. Amerika, ja. Maar Japan, nee. Nee. We lazen in The Guardian vanochtend dat in Japan minder dan 10 mensen per jaar overlijden door vuurwapengeweld. Er geldt een volledig vuurwapenverbod daar. Dat verklaart misschien ook waarom het een zelfgefabriceerd wapen was. Wat er ja, is. Dan moet je het heel graag willen, ja. Dan moet je het zelf in elkaar gaan zetten. Ja, je kunt wel zeggen dat het werkt, dat vuurwapenverbod. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dus laten we dat uitrollen over de hele wereld. Voor het Mediaforum is hier alvast Marta Riemsma, voormalig hoofdredacteur van de Twentse Courant Tubantia. Goedemorgen, Marta. Goedemorgen. Ja, er gaan beelden rond van het moment met waarschuwing voor de heftigheid. Heb jij het gezien? Nee, ik heb het nog niet gezien, nee. Wil je het zien? Nou, je ontkomt er waarschijnlijk niet aan de komende uren. Maar ik hoef niet per se te zien hoe iemand neergeschoten wordt. Nee. Goed, we blijven ongetwijfeld op de hoogte gehouden worden op deze zender van de ontwikkelingen in Japan, waar oud-premier Abe dus wordt geopereerd op dit moment. In Stand.nl, het plastic dat in vlees, bloed en melk van boerderijdieren is gevonden via het veevoer. Dat bestaat uit vermalen verpakkingen uit de supermarkt. Komt het plastic zo de voedselketen in? En niet alleen de voedselketen, we weten inmiddels allemaal van het bestaan van de plastic soep natuurlijk in onze zeeën en rivieren. Vandaar de stelling vanochtend: we moeten plastic de oorlog verklaren. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Wetenschappers hebben in vlees- en zuivelproducten microplastics aangetroffen. In 80% van het vlees, bloed en melk van koeien en varkens is plastic gevonden. De Vrije Universiteit onderzocht in opdracht van de Plastic Soup Foundation een aantal monsters rundvlees, varkensvlees en melk. En in het merendeel zaten minuscule stukjes plastic, net als in het onderzochte veevoer. Waarschijnlijk worden verpakkingen van restpartijen van supermarkten verwerkt met plastic en al. Om te kunnen zeggen hoe gevaarlijk het de hoeveelheid microplastics is, moet meer onderzoek worden gedaan. Ja, dus ook plastic deeltjes in ons eten via het veevoer. Wordt het tijd voor een serieuze poging om plastic uit ons leven te bannen? Dat is de vraag die we u vanochtend voorleggen. We moeten plastic de oorlog verklaren. Dat is de stelling. Carolien Borges, onze spraakmaker. Ben jij je er bewust van dat plastic zo overal is? Ik bedoel, je ziet het om je heen, maar dat het ook echt overal in zit. Ja, misschien ook wel in jou. Daar ben ik me wel bewust van. Ik kijk helaas allemaal al die documentaires en dan word ik daar niet heel prettig gestemd van. Ja. Zodat het in vis zit en in die PFAS stoffen die in elk mens zitten en in elk dier inmiddels. Maar dus ook die microplastics, ja, dat wist ik niet, daar was ik me niet bewust van. Ja. Ik vind het zo verbazingwekkend dat ze dus die pakken helemaal vermalen. Ja. Ja. En dan aan die dieren geven, dat wist ik echt niet. Ja. Waarom zou je dat nou doen? Ja, nou ja, omdat waarschijnlijk de moeite om het spul eruit te halen, ja, dat zit niet in de bio-industrie. Nee, dat scheelt gewoon werk, dat houdt de kosten lekker precies, laag. Precies. Maar ja, wat zullen de consequenties zijn? Wat betekent het om die microplastics in je lijf te hebben? Ja. Nou, dat weten we niet. Daar moet inderdaad nog uitgebreid onderzoek naar worden gedaan. Maar doe je zelf iets op het gebied om een beetje te beperken in je plastic verbruik? Nou ja, ik wou dat meer was. Kijk, ik was een tijdje heel blij dat het in Amsterdam, waar ik woon, dat je je plastic moest scheiden. Omdat het moment dat je ziet hoeveel je weggooit, gegooid. Je op een andere manier er toch naar gaat kijken en er op een andere manier mee bezig bent. Maar inmiddels is dat niet meer zo. Mag je het allemaal gewoon weer in de vuilnisbak gooien. En merk ik dat ik er dus ook minder mee bezig ben. Dus ik zou willen dat ik... Nou, ik moet dat gewoon doen. Ik moet gewoon een groot bord in mijn keuken hangen met let op plastics. Ja. Maar ja, het is een druppel op een gloeiende plaat, vrees ik. Nou woon ik in een pittoresk dorpje onder de rook van Hilversum. En ik heb nog wel een aparte plastic bak. En als je inderdaad ziet hoe snel die helemaal vol zit. Het is echt bijna 2/3 van je afval, Marta. Heb jij dat ook? Ja man, zeker met 2 kinderen. Het gaat. Ik ben soms verbijsterd over hoeveel afval je verzamelt. Maar we zijn ons er ook veel bewuster van, geloof ik. Maar ik was laatst op de markt boodschappen doen. Dat doe ik niet zo vaak. En toen had ik gewoon een grote tas bij me. En dan gaat gewoon alles in. He, dan verzamel je ook veel minder plastic. Dat is natuurlijk een heel... Gewoon je bedoelt los zonder allerlei als je ook in de supermarkt je karretje zit en je ziet wat er allemaal aan verpakkingen gebruikt wordt. Dat is natuurlijk absurd. Je verbaast je erover, want je zou zeggen, we zijn ons toch langzamerhand wel een beetje bewust van dat het wat minder moet. Maar Maar het staat toch onder het mom van dat de producten daardoor langer houdbaar zijn en we daardoor uiteindelijk dus toch weer minder vrachtwagens hoeven laten rijden en vliegtuigen. Volgens mij, nou ja, goed. Goed, we gaan een plastic half uurtje tegemoet. Er wordt gereageerd op de stelling, we krijgen mails binnen. En ook via Twitter en Facebook komen reacties. Zo ook Jos van Eindhoven, die zegt... Oneens met de stelling. Plastic is een relatief goedkoop topproduct. Voor heel veel doeleinden geschikt. En als we alles waar we niet verstandig mee omgaan in de ban gaan doen, lopen we onszelf voorbij. We kunnen auto's niet meer, fastfood niet, vliegen niet, energie niet, et cetera, et cetera. Maarten Sebastiaan die reageert in onze community. Die zegt dat hij het er volledig mee eens is. Hij zegt dat de slimme uitvinding blijkt de hel op aarde te zijn. En het waanzinnige dieptepunt was enkele jaren geleden. Vooraf gepelde banaan in plastic verpakking. Een dieptepunt. We gaan naar de bellers. Jeroen Visser, goedemorgen. Goedemorgen. U bent vrachtwagenchauffeur. U ziet nogal veel plastic op de weg ook, begreep ik. Ja, dat klopt, ja. Mensen gooien het gewoon zo klakkeloos uit het raam. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, ja. Wat zo al? Van alles? Ja, van alles. Plastic zakken vol met afval. Noem het allemaal maar gek op. Blikjes, flessen met zijtrain van buitenlandse chauffeurs. Allemaal dat soort dingen. Vooral bij Galder. Ja. Als je van Tilburg naar Antwerpen rijdt, dan heb je de grote bocht van de A58, de A16 op richting Antwerpen. Daar ligt gewoon constant hopen met vallen. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja. En de collega vrachtwagenchauffeurs maken zich hier ook schuldig aan, of niet? Genoeg. Ja. En spreek je die er dan op aan? Ja, onderweg. Dan, de meesten hebben geen bakkie of zo. Dus dan kun je al niet communiceren. Mm-hmm. Dus dan wordt het allemaal al lastiger om dan iedereen terecht te wijzen. Maar iedereen moet wel verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen. Ik heb zelf een plastic zakje in de auto waar het al het afval in gaat. En dan gaat bij mij aan de zaak een prullenbak in. Ja. De container in. Ja. En niet in een aparte plastic bak, wel bij het andere afval. Ja, dat sowieso. Ja, je kunt het niet overal scheiden, hè, natuurlijk. Oké, Jeroen Visser, dank je wel. En ik zou zeggen, spreek vooral de collega-chauffeurs erop aan... mocht je ze fysiek spreken en een mogelijkheid daartoe hebben. Dank je wel. Ga ik door naar Iljits van Bijnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zegt u? We moeten plastic de oorlog verklaren? Nee, dat zou ik zonde vinden, want plastic is hartstikke een mooi spul... zowel voor degelijke dingen die lang mee moeten gaan... maar ook voor dingen voor eenmalig gebruik. Dus als je onderweg een salade eet, een plastic vorkje... of wat drinkt, een plastic rietje, dat is allemaal prachtig. Ja. Maar ja, moet het wel allemaal netjes weggooien in de afvalbak... en niet uit het raam natuurlijk. Ja. Nou doen we al wel... er zijn wel wat maatregelen genomen natuurlijk... om het plastic een beetje te bestrijden. Zoals bijvoorbeeld die petflesjes waar dan statiegeld op wordt geheven. We hebben natuurlijk de rietjes, die zijn vervangen, de plastic rietjes. Heeft u het idee dat dat enige zoden aan de dijk zet? Of is het een beetje een druppel op een gloeiende plaat? Nou ja, de Nederlander is zuinig. De statiegeld, dat werkt volgens mij wel. Maar statiegeld op een rietje wordt natuurlijk lastig... maar met name die rietjes is een goed voorbeeld van zo'n papieren rietje. Het voelt vervelend en als je niet snel genoeg doordringt, dan lost het nog in je mond op ook. Dat is echt drie keer niks. Mm-hmm. Ja. En probeert u zelf minder plastic te kopen of te gebruiken? Niet specifiek, maar als de mogelijkheid er is, dan pak ik die natuurlijk wel. En als je bijvoorbeeld inderdaad kaas of worst of al dat soort dingen koopt, dat zit allemaal in 3-dubbel in plastic verpakt. Mm-hmm. En dan als je dan inderdaad ziet hoeveel er overblijft aan het eind van de week, als het allemaal de deur uit moet, dan is dat best wel veel. Ja. En wat doet het met u als u hoort dat de worst die u koopt, die niet in plastic verpakt is, maar dat er in die worst zelf wel plastic deeltjes zitten? Wat doet dat met u als u dat hoort? Denkt u dan, oh jee? Ja, een beetje wel. Ja. Aan de andere kant verwacht je dat natuurlijk wel, want er is al zoveel over gepraat. Maar als dan blijkt dat ze gewoon gemalen dingen met plastic verpakkingen en alles aan die beesten geven, dan denk ik van, ja, hebben we daar geen regels voor? Van, wordt daar niet op gelet? Kunnen die veevoederbedrijven, kunnen niet zelf bedenken dat misschien niet het allerbeste idee is? Dan schrik ik toch wel. Ja. Ja, je zou zeggen, daar zit enig zelfreinigend vermogen. Maar in de praktijk blijkt dat dus anders te zijn, meneer Van Beinem. Hartelijk dank. Fijn dat u even reageerde. Erik van Sabiel, goedemorgen. Goedemorgen. U doet onderzoek naar plastic in de oceaan. Nou, we hebben al geconstateerd eigenlijk, hè, plastic is wel zo'n beetje overal. Tot aan in ons eigen lichaam aan toe. Wat valt op in de oceaan? Want daar wordt ook wel werk van gemaakt. Je hebt natuurlijk die plastic of die armen van... hoe heet die jongen? Ja, precies. Ja, nou ja, Ja, precies. En de plastic soep natuurlijk, daar is het allemaal mee begonnen. Dat werd heel duidelijk, dat er heel veel plastic in de oceaan drijft. En nu, ja, plastic wordt al gevonden op het diepste punt van de oceaan, in de Marianatrog, op 11 kilometer diepte, onder het zeeijs. We zijn nu technologieën aan het ontwikkelen die zo precies zijn dat we zelfs nanoplastic stukjes kunnen detecteren. Ja. Op 3 kilometer diepte in de diepte van de oceaan. Ja. Het is echt overal. Ja, 11 kilometer diepte, 3 kilometer diepte. Ik wil niet al te catastrofaal zijn, maar moeten we niet concluderen dat het een verloren strijd is? Ja. Nou, een verloren strijd, dat weet ik nog niet zo heel goed. Kijk, het goede nieuws is dat er wel heel weinig is. We hebben het vaak over de plastic soep. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het veel meer een plastic bouillon. Het is heel veel water met hele kleine stukjes plastic die daarin drijven. Ja. En zolang het nog niet heel veel is, is het ook niet heel duidelijk hoe schadelijk dat nou is. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk van het nieuws van vandaag. Kijk, dat er plastic is, dat is vervelend. Dat is schokkend. Daar moeten we onze samenleving denk ik voor schamen. Maar dat zegt nog niet zo heel veel over de schadelijkheid van dat plastic. Nee, je kunt constateren dat het er is. Je kunt constateren dat het overal is. Maar we weten nog niet wat het effect is op ons lijf bijvoorbeeld. Precies. Ja, ja. Verbaast het u eigenlijk dat het ook in het veevoer van dieren dus zit? Is dat iets waarbij u denkt, hey? Nou, weet je, het is echt overal. Dus in de oceanen, zoals ik net al zei. Maar het wordt ook gevonden bijvoorbeeld op in de sneeuw in de Alpen. Of op de Noordpool. Dat plastic, dat en zeker die hele kleine stukjes, die zijn zo, die kunnen zo makkelijk door de lucht bewegen, door water bewegen. Dat is nu gewoon met ons. Ja. Dus wat dat betreft verbaast het me niet, hoor. Het verbaast me wel dat het misschien wel, dat het een industriële actie lijkt om dit plastic in het veevoer te krijgen. Ja. Die deeltjes waar we het over hebben, nanodeeltjes, microplastic deeltjes, die kun je niet met het blote oog zien, of wel? Nee, die nanoplastic deeltjes niet meer. Die zijn zo klein dat je daar echt hele geavanceerde microscopen voor moet hebben om ze te zien. En het punt is een beetje dat er natuurlijk veel meer nanoplastic deeltjes zijn dan grotere plastic deeltjes. Want één plastic flesje kan wel in miljoenen of miljarden microplastics of nanoplastic uiteenvallen. En belangrijker, er zijn veel meer organismen die kleine deeltjes kunnen eten. Kijk, er zijn maar een paar diersoorten die in één keer een hele colafles naar binnen kunnen werken. Ja. Maar er zijn heel veel organismen die zo'n microplastic deeltje kunnen opeten. Ja. En daardoor komt het veel makkelijker in het voedselweb. Ja. U doet dus onderzoek naar plastic in de oceaan. Wat is waar richt u of waar focust u op dit moment op? Waar bent u op dit moment mee bezig? Ja, we zijn nu vooral bezig met de kustlijnen. En dan juist het grote plastic. En we willen voorspellen waar we het grote plastic nou van het strand weer kunnen halen, wanneer dat op strand komt. Juist met het idee dat grote plastic, dat kan je nog oppakken, dat kan je nog weghalen. En als je dat zo snel mogelijk weghaalt, dan voorkom je fragmentatie en dat het uiteenvalt in hele kleine stukjes plastic. Dus door één plastic fles van het strand weg te halen, voorkom je misschien wel een miljoen stukjes microplastic in de oceaan. Ja. Goed, meneer Van Sabiel, ik wens u veel succes daarbij met dat werk en het onderzoek naar plastic in de oceaan. Heather Leslie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, plastic is dus overal, dat hebben we net geconstateerd. De vraag is natuurlijk hoe schadelijk het is. Want we weten dus inderdaad, het zit in het voer. Het zit ook wel in ons lijf. Het zat in babyvoeding. Dat was een onderzoek uit 2020. Omdat die flesjes die verhit worden, die geven deeltjes af. U doet al 16 jaar onderzoek naar dit onderwerp. U bent verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In welke hoeveelheden, om daar maar even te beginnen, want u heeft ook dit onderzoek gedaan, is het in het veevoer en in die dieren gevonden? Hoe groot is het? Ja, ten eerste, ik ben niet meer verbonden aan de Vrije Universiteit, maar ik heb dit onderzoek geleid inderdaad al die jaren. En ook over veevoer. Mm-hmm. En wat wij vinden, we keken eigenlijk een klein beetje in voer, een klein beetje in varkens en koeien. Ja. Naar bloed en ook in melk en vleesproducten. En daar hebben we misschien het was een beetje onze verwachting dat we hier en daar plastic zouden vinden van verschillende types. In 80% van de monsters hebben we plastic kunnen detecteren. Ja. En de concentraties in voer waren vrij hoog in vergelijking met wat we in bloed terug konden vinden. En natuurlijk de melk en vlees was al in contact met verpakkingen. Dus we weten niet of dat ook al het geval was in het dier, dat het plastic uit het dier komt, of verpakking of allebei. Ja, want wat voor soort plastic? Het gaat over verpakkingen inderdaad, vooral? Nou ja, verpakkingen ligt een beetje voor de hand, gezien hoe sommige dieren gevoerd worden met voedsel van supermarkten met plastic snippers nog in verwerkt. Ja, maar dat is mogelijk om plastic binnen te krijgen via inademen of voedsel of water. Ja. Dat zijn de drie routes waar wij allemaal dieren en mensen plastic binnen kunnen krijgen. Ja. Nou, of iets schadelijk is voor mensen, dat hangt, had ik begrepen, van twee factoren af. Namelijk of een mens überhaupt blootgesteld is aan schadelijke stoffen zoals plastic. Nou, dat is het geval, dat kunnen we rustig constateren. De vraag is vervolgens welke uitwerking heeft die schadelijke stof op het menselijk lichaam. Weet u daar, heeft u daar ook onderzoek naar gedaan? Of doet u daar onderzoek naar? Daar heb ik een aantal onderzoeken voor opgezet. En natuurlijk, het hangt ook van de dosis af. Wij kunnen ook doodgaan en te veel water drinken. Dus het is heel belangrijk om te weten wat is de werkelijk dosis en gaan we overschrijden dat veilige niveau of niet. Ja. Niemand weet het precies. We weten wel van fijnstof dat deeltjes en vezels een effect hebben die kunnen een immuunsysteem effect veroorzaken. Dus mijn vraag was al die jaren, ja, in hoeverre zijn plastic deeltjes, plastic fijnstof, hoe lijkt dat op normale fijnstof? Ja. Dus ik denk dat we in de hoek van effecten op het immuunsysteem moeten zoeken. Mm-hmm. En daar zijn onderzoeken nu, 5 onderzoeken in Europa, gigantisch veel mensen zijn bij het betrokken. Dus over een paar jaar weten we meer. Ja, want u kunt niet aangeven welke concentraties we het over hebben wanneer het schadelijk wordt, zeg maar, waar dat kantelpunt zit. Nee, dat is te vroeg. Ja, ja. Dus hoeveel plastic er in de mens zit, dat is eigenlijk de hamvraag, toch? Ja, we hebben dus in maart een artikel gepubliceerd over wat er in de bloedbaan, in de mm-hmm. heel erg dicht bij je hart eigenlijk. Ja. En gemiddeld, als je alle plastic soorten die we hebben gemeten samen optelt, dan was het gemiddeld 1,6 microgram in per gram bloed. Dus dat is, dat klinkt als heel erg klein, maar het is best wel een gehalte. Ja. Als je dat vergelijkt met andere stofjes die uit plastic logen en toch in bloed ook terechtkomen, of pesticiden en zo. Ja, want dat kan natuurlijk in je bloed komen, maar het kan ook gewoon in je lijf komen, toch? Dan hoeft het niet meteen in je bloed nog te zitten. Want het kan ook in je ontlasting zitten, om maar wat te zeggen. Ja, en dat is dus problematisch voor afvalwaterzuiveringsinstallaties. En niet zozeer voor je lichaam, want het blijft niet rondhangen. Wij zijn, als we in de bloedbaan kijken, dan weten we dat wij plastics aan het meten zijn die geabsorbeerd zijn. En die gaan op reis door het lichaam. En het kan ook zijn dat die door bloed-hersenbarrière heen gaan. Dus dan krijgt het in de hersenweefsel. En als het eenmaal bij een orgaan terechtkomt, is de vraag, hoe lang blijft het daar? Plastic is hardnekkig, Kan het ontstekingen veroorzaken daar? Ja, en we willen niet meer chronische ontstekingen in de lichamen. Want dat leidt tot chronische ziekte uiteindelijk. Dus mijn zorg is, laten we goed uitzoeken in hoeverre plastics bijdragen aan ontstekingen in onze lichaam. Ja, maar precies. Dat kost ons jaren voordat we daar duidelijkheid over hebben. Ja. Even terug naar het veevoer. Een vraag van de luisteraar, mevrouw Van Heuvelen. Die wil weten of het ook geldt voor de voedingsstroom in die biologische diervoerderij. Zit daar ook plastic in? Weet u dat? Nou ja, dat is moeilijk om te zeggen vanuit ons onderzoek. Maar ik weet dat... in ander onderzoek in Engeland, een paar jaar geleden, 4 jaar geleden... dat ze tot hun schrik, de biologische boeren, hebben blauwe plastic snippers in hun veevoer gevonden. Hmm. Dus het is helaas zo wijd verspreid, lijkt het. Net zoals wat de vorige spreker net zei. Het is moeilijk om een plasticvrije zone te vinden. Het is zo diffuus en er zijn zoveel verschillende bronnen. Ja. Ja. Ja, het is eigenlijk kansloos, hè? Ik zou dat nooit zeggen. Want ik ben nee. Nee. En ik heb vertrouwen in de vernuftigheid van de mens. Ja. En ik geef toe, dit is een ontwerpfout en het is een marktfalen en alles. Maar als wij een andere intentie hebben, als we onze producten ontwerpen met de intentie het draagt niet bij aan vervuiling van onze voedselketen. Dan kunnen we een totaal andere resultaat bereiken. Ja. Het is een kwestie van een andere intentie neerzetten. Ja, als ik hem nu als volgt aan u voorleg. De Plastic Soup Foundation, die opdracht heeft gegeven voor dit onderzoek, is een petitie gestart waarin minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt opgeroepen om de consument te verzekeren dat de Nederlandse voedselketen plasticvrij is. Wat zegt u dan? Is dat mogelijk? Dat is een mooi doel en ik denk dat we dat kunnen halen. Oké, ik ben benieuwd. Heather Leslie, u deed 16 jaar onderzoek naar plastic. Hartelijk dank. Marius Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Oprichter van Plastic Whale. Ik zou denken dat jullie het eens zijn met de stelling, we moeten plastic de oorlog verklaren. Maar dat is niet direct het geval, geloof ik, hè? Nee, de stelling is natuurlijk heel breed. Hè? Plastic is een... een product dat in ongelooflijk veel toepassingen wordt terug te vinden. Dat is ook de reden dat we die stelling zo breed hebben geformuleerd. Omdat het dus juist overal zit. Ja, nou goed. Maar je hebt natuurlijk heel veel plastics die gewoon permanent ergens worden toegepast bijvoorbeeld. En niet in de natuur terechtkomen. Dus uiteindelijk gaat het denk ik ook om dat je gaat kijken, waar zitten problemen nou precies? Met wat voor soorten plastics? Waar komen die precies vandaan? Ja. Wat de vorige spreker eigenlijk ook al zei, het gaat heel erg juist om het ontwerp. Daar geloven wij zelf ook heel erg in. Ja. Want alles begint eigenlijk al bij het ontwerp. Waarom gebruik je iets? Hoe ga je dat ontwerpen zodat het zo goed mogelijk gebruikt wordt, maar dat het ook bijvoorbeeld hergebruikt kan worden, of misschien wel niet gebruikt hoeft te worden. Ja. En daar zit uiteindelijk een kernvraag. En als je de stelling eigenlijk heel breed maakt van oké, alle plastics zijn slecht, dan verdwijnt uiteindelijk de nuance vanuit de hele discussie. Dus ook om te kijken naar hele specifieke oplossingen. Ja, we moeten de positieve kanten van plastic ook niet onderschatten eigenlijk. Hè? Want het heeft wel degelijk nut. Nou, ik denk een belangrijke functie. Als je plastic weg zou trekken uit een heleboel toepassingen, dan krijg je juist weer problemen met een heleboel andere grondstoffen. Mm-hmm. Ik denk dat we toch moeten onderkennen dat een groot deel van onze economie gebaseerd is op de toepassing van plastic. En dat er dus ook ontzettend veel hele goede toepassingen zijn. Kijk alleen al bijvoorbeeld binnen de gezondheidszorg of zo, weet je, waarbij plastics gewoon onmisbaar zijn. Of vervoer, noem maar op. Tuurlijk. Maar goed, als je gaat kijken naar de single-use plastics, dus plastics die wegwerpplastic zijn. Mm-hmm. Ja, daar kan je wel gevoeglijk bij afvragen of dat de juiste manier is om verder te gaan. Want die creëren ontzettend grote problemen. Wereldwijd. Ja, ja. Verbaast u zich er ook over dat we... want u zegt zelf, je moet eigenlijk die vraag aan de voorkant al stellen. Bij wijze van spreken, als je plastic gaat fabriceren, wat is het doel van waarom wij dit plastic fabriceren? Wat is het ontwerp? Kunnen we het vaker gebruiken of niet? Verbaast u zich dat we nog zo slordig zijn eigenlijk met het gebruik van plastic? Als je inderdaad, nou, zeg maar wat vleeswaren haalt, waar dan ook plastic in zit, maar daar zitten ook van die plastic velletjes toch nog steeds tussen, dat je denkt, dat hoeft toch eigenlijk helemaal niet. Ja, daar verbaas ik me ook over. Dat, blijkbaar is het gevoel van urgentie bij heel veel producenten nog niet groot genoeg. Nee. Het punt is natuurlijk ook dat het zo wijd verspreid is, of dat gebruik zo wijd verspreid is, dat het heel lastig is om je misschien als producent direct verantwoordelijk te voelen om het echt allemaal anders te doen. Want het heeft ook al met kosten te maken, noem maar op. Ja. Maar er zijn wel producenten die daarmee aan de slag gaan. Maar heel vaak is het ook gewoon inderdaad heel lastig vanuit allemaal logistieke problemen, et cetera, om daar echt een verschil in te maken. Ja. Dus het is ook wel echt een complex probleem. Ja, precies. Nou, hebben jullie ook een educatieprogramma om kinderen anders te laten kijken naar plastic? Wat leren jullie kinderen daarover dan? Met wat voor blik moeten ze naar plastic kijken? Nou, we nemen ze eigenlijk de natuur in. Dus op onze boten of rondom hun scholen. Dus ze gaan ook bijvoorbeeld in Amsterdam met ons plastic vissen op onze boten. Dan halen ze plastic uit het water. En het leuke eigenlijk wat je daar ziet ontstaan is de kinderen zijn ontzettend enthousiast als ze op een boot gaan en geven ze een schepnet in de hand. Dan worden ze jagers als het ware. En zodra ze plastic zien en dan kunnen ze opvissen, worden ze heel enthousiast. Maar op het moment dat ze het uit het water halen, begrijpen ze eigenlijk direct dat het daar niet thuis hoort. Nou, wij maken er ook mooie spullen van. Bijvoorbeeld onze boten, daar maken we onze gebruiken we plastic van dat we dat opvissen. Maar ook kantoormeubilair bijvoorbeeld. En dan laten we dus zien van dat we moeten kijken als een waardevolle grondstof in plaats van gewoon wegwerpmateriaal. Dus waardeloos afval als het ware. Ja. En dan ontstaat er direct een klikje in die kopjes van de kinderen van oké, weet je, we moeten echt anders naar dit spul kijken. En, ja. Het is een hele eenvoudige en positieve boodschap. Maar wij willen namelijk niet wijzen naar kinderen om te zeggen wat ze niet moeten doen. Mm-hmm. Maar eigenlijk wat ze wel moeten doen. En dus dat we eigenlijk op een heel andere manier naar plastics moeten kijken. Het heeft waarde. En iets van waarde ga je dus ook anders gebruiken dan iets wat waardeloos is. Al iets van waarde wil je eigenlijk zo weinig mogelijk van gebruiken. En als je het al gebruikt, wil je het hergebruiken of zorgen dat het hergebruikt kan worden. Nou, op die manier nemen we kinderen eigenlijk mee door ons verhaal. Maar dat doen we dus ook met een 10.000 mensen per jaar vanuit bedrijven bijvoorbeeld die met ons gaan plastic vissen. Ja. Goed, het is onverwoestbaar, het is duurzaam en dat is tegelijkertijd een voordeel en een nadeel, zou je natuurlijk kunnen zeggen. Marie Smit, oprichter van Plastic Hulp. Hartelijk dank. We moeten plastic de oorlog verklaren. Dat is de stelling vanochtend. 80% van de mensen die gereageerd heeft, is het daarmee eens. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. In de ban van de Ararat dompel je onder in de fascinerende cultuur van Armenië. Archeologische topstukken uit Yerevan. En een reliek van de Ark van Noach. Nu te zien in het Drents Museum. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Elektrisch rijden is nog makkelijker met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Daarmee laad je makkelijk thuis of op de zaak. Voor €39 per maand, fiscusproof op één verzamelfactuur. De all-in laadpaal. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Maak het jezelf makkelijk met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Bestel hem direct. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noordfjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Divorce of Figaro, Holland Opera. Heeft u NOW-subsidie ontvangen? Weet wanneer u wat moet doen. Luister nu de NOW-podcast voor alle fabels en feiten over de NOW. Ook blikt Wouter Koolmees terug op 2 jaar corona. Ga naar uwv.nl/NOW-podcast. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Voor alle fabels en feiten over de NOW gaat u naar uwv.nl/NOW-podcast. UWV, oplossingen voor werkgevers. Een hypotheek waar je nog 30 jaar blij mee bent? Frits fixt dit voor je. Met een rekentool die alle hypotheken vergelijkt. Plus je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, Goed bekeken hypotheken. Nu te zien. Keith Haring, Grace House Mural. In Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Boerenzoon Jouke is via veel media te zien en te horen. Wordt hij het nieuwe redelijke gezicht van de boerenacties? Of leggen we nu wel een heel erg zware last op de schouders van de 16-jarige? Dat bespreken we zo meteen in het mediaforum met Marta Riemsma, tot voor kort hoofdredacteur van Tubantia, met journalist Frenk van der Linden. En net binnen, morgen Frenk. Hoi. Goedemorgen. En spraakmaker is Carolien Borges, presentator en cabaretier. Nu eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomas. De Japanse oud-premier Abe ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, nadat hij vanochtend bij een verkiezingstoespraak op straat werd neergeschoten. De huidige premier van Japan, Kishida, zei dat hij bidt dat Abe het overleeft. De vermoedelijke schutter stond vrij dichtbij en is aangehouden, zegt correspondent Anoma van der Veren. Hij zou ontevreden zijn over Abe. Hij zou ontevreden zijn over zijn politiek en daarom geprobeerd te hebben hem te vermoorden. Volgens een Japanse krant was hij voormalig soldaat in de Japanse zelfverdedigingsmacht. Maar dat is nog niet officieel bevestigd. Hij heeft een soort van zelfgemaakt vuurwapen gebruikt. Dat leek op een shotgun, maar dan met een afgezaagde loop, en die liet hij vallen en die is ook meteen door de politie meegenomen. De Japanse premier zei ook dat wordt onderzocht of de beveiliging in orde was. Vakbond FNV wil dat het kabinet 400 miljoen euro vrijmaakt om extra jeugdbeschermers aan te stellen. Volgens de bond zijn er 5000 nieuwe medewerkers nodig. Mensen die werken als jeugdbeschermer hebben volgens de bond nu 2 keer meer cliënten dan verantwoord is. Gemiddeld begeleiden ze zo'n 18 gezinnen, in plaats van het maximum aantal van 9 dat verantwoord wordt geacht. FNV Jeugdzorg eist dat minister Weerwind voor rechtsbescherming voor 19 augustus met een norm komt voor het maximum aantal gezinnen per jeugdbeschermer. Anders dreigen acties. De FNV denkt aan stakingen en werkonderbrekingen. KLM annuleert tot en met 28 augustus dagelijks 10 tot 20 retourvluchten naar Europese bestemmingen. Dat is volgens KLM nodig vanwege de personeelstekorten op Schiphol. Zo hoopt het bedrijf de werkdruk bij Schiphol-medewerkers en het eigen personeel te verlagen. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 100 mensen uit voorzorg geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Al meer dan 600 hectare natuurgebied is in vlammen opgegaan, vooral in de Cevennen. Wetenschappers hebben in vlees- en zuivelproducten en in veevoer microplastics aangetroffen. Blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van de Plastic Soup Foundation. Mogelijke oorzaak is dat restproducten van bijvoorbeeld supermarkten met verpakkingen al worden verwerkt tot veevoer. Staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken wil gemeenten verplichten mee te werken aan asielopvang. De ministerraad praat vandaag over zijn plan. Als het kabinet ermee instemt, zal Van der Burg deze zomer de plannen uitwerken en zou de nieuwe wet met de jaarwisseling van kracht worden. Van der Burg zegt dat een aantal gemeenten nu buitengewoon goed helpt, maar dat ongeveer de helft van de gemeenten niet meewerkt om de asielcrisis op te lossen. De energieprijzen zijn sinds maart dit jaar niet zo hoog geweest als nu. De prijs is nu €180 voor een megawattuur. Een jaar geleden was dat nog zo'n €35... Dat de prijs zelfs nu in de zomer zo hoog is, betekent volgens deze econoom van ABN AMRO dat er paniek in de markt is, want met dit warme weer zetten mensen nauwelijks de verwarming aan en worden alleen de gasvoorraden aangevuld. Eerlijk gezegd maak ik mezelf ook wel heel erg ongerust om. Omdat ja, het echt heel spannend gaat worden of we op tijd de voorraden kunnen vullen deze winter, of we tijdens de winter ook nog steeds voldoende gas deze kant op krijgen, of misschien andere alternatieven hebben. Uiteindelijk is het ook heel belangrijk om te zien hoe koud het wordt. Uiteindelijk de vraag naar gas zal ook heel bepalend zijn. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon, vooral in het zuiden. Met een matige westenwind wordt het 18 tot 22 graden. In het zuidwesten iets warmer, morgen weinig verandering. Ster. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl. Oh, je smartphone synchroniseert niet met je laptop. Problemen met synchroniseren? Of met je tablet? Of een virus? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Wonderfeel. Met je blote voeten in het groene gras. De lucht zinderend van muziek. In je eigen tempo ontdekken. 6 podia midden in de natuur. Festival Wonderfeel. 100 topoptredens van klassiek tot pop. Van 15 tot en met 17 juli. Koop je kaarten op wonderfeel.nl. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Kunst verzamelen is levensgevaarlijk. Ik koop wat ik mooi vind, wat me raakt. De NoHero-collectie is 5 eeuwen kunst uit 5 werelddelen. Van de gedekte tinten van de Hazenschool tot de rauwe kleurrijkheid van de Nooie Wilden. Verzamelen is kleur bekennen. Ik, Geert Steijmeijer, laat het je graag zien in Museum NoHero in Delden. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart, met nu Spraakmakers en de Media. In het steeds heftiger wordende boerenconflict zijn alle ogen gericht op de blonde Jouke, die zich samen met zijn ouders allerredelijkst opstelt. En niet alleen de Britten, ook de media nemen vandaag afscheid van Boris Johnson. Dat en meer bespreken wij in ons mediaforum met Marta Riemsma, voormalig hoofdredacteur van Tubantia, journalist en presentator Frenk van der Linde, en spraakmaker vanochtend is Carolien Borgers. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. De Europese Unie, Frenk, om bij jou te beginnen, besloot eerder deze week om kernenergie als groen te bestempelen. Om zo nog vervuilender kolencentrales te vervangen. Wat viel jou op aan dat besluit? Nou ja, dat ik ze, de hele commissie, inclusief Frans Timmermans, die altijd anti-kernenergie is geweest van de PvdA, ja, een hele fijne zomervakantie toewens in Tsjernobyl. Lijkt me helemaal geen gek idee om daar nou eens even naartoe te gaan met elkaar en vast te stellen hoe milieuvriendelijk kernenergie kan zijn. Ja. Ik weet nog dat ik eind jaren 70 op de school van de journalistiek een lesgroep kernenergie volgde. En we gingen demonstreren in Kalkar en bij andere snelle kweekreactoren en zo. En toen was dat het kwaad met hoofdletter K. En nu bestempelt de Europese Commissie kernenergie in een actie die ik greenwashing zou willen noemen, als groen. Het Europarlement heeft dit gisteren aangenomen, hè, want het was al een voorstel van met heel veel jaar. Verzet. Europees, ja, maar gas is, wil de commissie ook als groen bestempelen. Ja. Gas en kernenergie. Ja, kernenergie vind ik toch het meest opvallend. Kijk, het is natuurlijk zo, kernenergie leidt niet tot CO2-uitstoot. Nee. Maar de tijd dat kernenergie giftig ligt te zijn in de grond, in tijden van klimaatproblemen, met alle mogelijke effecten daarvan, ook als het gaat om water dat over akkers zou kunnen stromen en ook dat soort groeven in waar dat ligt opgeslagen. Dat hoef ik allemaal helemaal niet uit te leggen. Ja, het is natuurlijk een effect van het feit dat de Russen die gaskraan dichtdraaien. Ja. En dan wordt alles anders. Dan wordt alles rekbaar. Ja. Ik heb nog even zitten kijken onder het kopje Newspeak. Op Wikipedia, 1984 van George Orwell. Daar was het de gewoonte in die totalitaire staat. Leven we gelukkig niet in, begrijp me goed. Om dingen anders te noemen en ze daarmee ook eigenlijk inhoudelijk te veranderen. Dat was althans het idee. Dus als je er een ander etiket op plakte, dan veranderde er ook inhoudelijk iets. Ja, daar doet me dit toch jammer genoeg vreselijk aan denken, met dank aan meneer Poetin. Ja, vraag is natuurlijk wel, hoe gaat de journalistiek hiermee om, toch? Neem je dat over, die terminologie? Ja, dat is interessant. Kijk, dat je zegt, nou, Peking wordt Beijing. Dat is niet zo'n probleem. Nou. Maar gaan we voortaan schrijven over de groene energie, die kernenergie. energie heet. Of zeggen we, volgens de commissie in Brussel, een groene energiebron. Dat wordt op een gegeven moment ook een beetje vermoeiend. Als je het tot slaaf gemaakte, al dat soort constructies die een hele nobele oorsprong hebben, maar toch niet lekker wegluisteren en wegschrijven. Ja. What to do? Ja, Marta Riemsma, hoe moeten we omgaan met dit groene, tussen aanhalingstekens, stempel van de Europese Unie? Ja, ingewikkeld is het, vind ik ook. Maar het is ook, ik zou ook graag willen weten wat de argumentatie is. Want dan kan je ook bepalen van, hey, accepteren we dit nu als met z'n allen in de journalistiek als groen? Of zeggen we van, nou, we benoemen het inderdaad als iets wat door de... Dus dat weet ik niet. Nou ja, het belangrijkste argument is dat er dus geen CO2-uitstoot is. Maar ja, Paul Tang, lid van het Europarlement, partijgenoot van dezelfde Timmermans. PvdA, die zegt gewoon, een pijnlijke en beschamende terugval voor Europa als aanvoerder in de strijd tegen klimaatverandering. Nou, van je partijgenoten moet je het hebben. Ja. Wat hierachter zit ook, het is natuurlijk ook een politieke beslissing, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen. Frankrijk is voor 70% geloof ik afhankelijk van kernenergie. Ja. Is natuurlijk een belangrijke lidstaat. Duitsland, daar komt het gas natuurlijk in het geding, in het vizier. Ja, maar als Merkel heeft na de ramp in Japan kernenergie met een grote rode streep afgeschaft. Precies. Misschien zijn er wel. Ja, is het gewoon ook onder druk wordt alles vloeibaar, zou je kunnen zeggen. Ja. Gas en kernenergie. Ook. Ja, kernenergie. Nou, ik hoop het niet, want dan hebben we echt een probleem dat het vloeibaar wordt. Marta, we gaan naar jouw mediamoment. Het gaat over de Rolling Stones. De band stond gisteravond natuurlijk in Amsterdam. En daar was jij bij. Ja, man. Ja? Iets vluchtiger onderwerp dit. Maar nee, geweldig. Die mannen die al 60 jaar een band zijn samen. En daar dan weer op het podium staan. En doen alsof ze jonge goden zijn. Ja. Dat zijn ze natuurlijk niet. Want Mick Jagger is 78. Maar hij staat echt te dansen en te zingen alsof hij 50 is. Dat is echt heel, heel erg bijzonder om te zien. Maar wat ik ook heel erg leuk vond, is dat ze bestaan dus 60 jaar. En hun repertoire is ook 60 jaar oud. Hè? Ja. Dus ze hebben al heel lang geen... hoewel, tijdens de coronacrisis hebben ze wel een aantal nieuwe nummers gebracht. Maar, poging tot. Ja, hoe dan ook. Hé, niet zo... Ik hou van zorg. Kan je nou zuur zitten doen, Frank? Ik heb de hele back catalog staan. Maar er komt al 35 jaar geen normale noot meer uit als het om nieuw materiaal gaat. Natuurlijk. Mm. Maar goed, hoe dan ook. Ja, we genoten daar. Ja, soms een is iets mensen. Zo goed, dan blijft het gewoon eeuwigheidswaarde. Zo is dat. Maar wat grappig is dat die mannen ook helemaal aanwezig zijn op Instagram, op de socials. En je kunt ze dus overal volgen. En Mick Jagger is dus, die staat overal met zo'n petje op als een 16-jarige jongen. Staat hij in Madrid en hij staat in, overal waar ze komen maken ze fotootjes en die delen ze. Mm-hmm. En Keith Richards, die deelt altijd de setlist. En Ronnie Woods, die maakt ook als een soort influencer allemaal filmpjes van achter de schermen en zo. En dan denk ik, jeetje, inderdaad, het repertoire is al 60 jaar niet meer. Heel erg vernieuwd. Nou, misschien 30 jaar niet. Maar die mannen blijven zichzelf toch wel vernieuwen. En weten op een hele leuke, goede manier contact te houden met hun publiek. Dat vind ik toch wel heel boeiend om te zien. Ja, maar de vraag is, zitten ze op TikTok? Dat weet ik niet, want ik zit zelf niet op TikTok. Ik ben geen boomer. Okay, kun je op TikTok anders kijken anders even? Of je erop ik ga eens even kijken. Ja, Caroline Borges zoekt het even voor. Het is natuurlijk verrukkelijk. Ik bedoel, je kan schrijven als journalist van hier tot Tokio. En nooit kan je iemand 's nachts om 3 uur op zijn schouder tikken en vragen of hij een regel van je kan citeren. Nee. Maar iedereen kan je midden in de nacht wakker maken en vragen: hey, neurie even de start riff van Start Me Up. Ja, dat is toch fantastisch. En je krijgt toch kippenvel als je het hoort gezegd. En wat ook heel leuk. Ja. Nou, als ik hem hoor, herken ik hem meteen. En wat geweldig is, is dat er hele generaties... Het gaat natuurlijk een heel leven mee. Die band gaat al 60 jaar mee met heel wat levens. Ja. Maar er zijn er allemaal vaders met zonen. En het is echt een... Ja, ik vond het bijzonder om te zien. Ik vond het echt heel mooi om bij te zijn. Ja. Kijk. Juist. Goed, ook weer opgelost. Moeten we nog iets zeggen over Freek de Jonge? Die maakte een grap over een terminaal zieke man bij het concert gisteren. Iemand die geen zin heeft om zijn bed uit te komen voor de Stones. Schreef je bij een foto van die man in dat ziekenhuisbed bij dat concert. Nou, woede allom op Twitter. Ja, slechte grap. Ja, matige grap. Ja. Wij hebben Caroline wel eens beter uit de mond van Freek gehoord. Het was geloof ik een jaar of 3 of 4 terug op een bijeenkomst van cabaretiers, stand-up comedians in Den Haag. Ja. Ze waren bij Paul van Vliet te gast en Brigitte Kaandorp was jarig. Precies, toch? Ja, 200 cabaretiers bij elkaar. Ja, nou, daar gebeurde wel iets heel wonderlijks. Joep van het Hek was eigenlijk voor het eerst onder ons, na die bypasses die hij had gekregen voor een hartoperatie. Mm-hmm. En Freek trad op en kon het niet laten om een grap te maken. Hij liep naar de rand van het podium en boog zich voorover naar Joep en zei: en nu eindelijk beter worden, hè? Oh. En dat was aan de ene kant... Ja, het was ook een geweldige grap, Caroline Tolk. Ja, het was ook een goede grap. Maar het was ook een moment bij alle cabaretiers van... Moeten we even in gedachten houden dat die twee een, hoe zeg je dat? Niet geheel een rimpeloos verleden hebben. Ja, maar eergisteren schreef Theo Maassen nog heel kort ingezonden briefje in de Volkskrant. Ik weet niet of je het hebt gezien. Ja, heb gelezen. Over alles mag worden geschilderd. Over alles mag poëzie worden geschreven. Mag niet over alles een grap worden gemaakt. En dat is een spannende vraag. Ja. Ik wil niet zeggen dat het een leuke grap is. Dat is niet altijd leuk. Precies, dat is het. Ja. Ik vind het soms ook wel vermoeiend, die cabaretiers die maar in die hoek gaan zitten van, er mag niks meer. Het mag wel, je krijgt alleen soms commentaar op. Dat Freek is mag het, vind ik. Ik bedoel, als iemand... Ja, ja toch? Ja. Carolien zelf wel eens een grap gemaakt waarvan je denkt... Ik wil nu eigenlijk gewoon verdwijnen van de aardbodem. Nee, maar wel dat je naarmate de jaren vorderen terugkijkt op je materiaal... en denkt, daar dacht ik toen heel anders over. Mm-hmm. Overigens, over Mick Jagger, hij zit volgens mij 200 keer op TikTok... maar ik denk dus dat dan niet hij is. Nee. Ja? Want als hij het echt is, dan heeft hij 139 volgers. Oh, dat zal niet zo zijn. Het is Mick Jagger uit Wiersum, denk ik. No further questions. We gaan het hebben over de boerenprotesten. We maken de week vol. De 16-jarige boerenzoon Jouke werd dinsdagavond beschoten door de politie. Gisteren besloot het OM de jongen niet te gaan vervolgen verder voor poging tot doodslag. Het incident had olie op het vuur van de boerenopstand kunnen gooien. Maar in plaats daarvan schoof een uiterst kalme Jouke gisteravond met zijn ouders aan bij Talkshow op 1. En lieten zij weten de positie van de agenten ook te begrijpen. Maar eigenlijk, als ik u zo hoor, heeft u helemaal geen vertrouwen in dat onderzoek dat nog moet worden gedaan door Rijksrecherche. Maar waarom niet? Ja, eigenlijk best wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. We hebben goede contact met ze. Ja, maar we staan dus nog wel open voor spanning eigenlijk, meer van de agent. Hè? Ik bedoel, die mannen die zijn al een paar weken dag en nacht ook onderweg met van alles wat er gebeurt om ons heen. Mensen zijn moe, net als de mensen in de zorg. Ze zijn allemaal moe. Ja, Marta, wat vond jij van het mediaoptreden van de familie? Ja. De ouders van Jouke dan in dit geweldig, geval? Genuanceerd. Gewoon een heel rustig, kalm geluid. Dat kunnen we wel gebruiken soms in deze tijden, lijkt mij. Ja. Ja. En wordt Jouke nu ook, misschien op een beetje rare manier... maar een soort van genuanceerd gezicht van de boerenopstand? Weet ik niet of hij dat woord. Hij werd vanochtend in de Volkskrant als martelaar neergezet. Ja, een groot woord. Ook al een groot woord, inderdaad. Ja. Maar los daarvan, kijk... Het is wel heel fijn altijd als er een gezicht is wat heel aansprekend is... en waarvan je denkt, maar dat is het geluid. Kijk, het verandert niet zoveel aan de situatie. Want we hebben nog steeds gewoon een hele grote uitdaging. En er is nog steeds, inhoudelijk zal het conflict niet veel veranderen. Ook niet als Jouke er is. Alleen, het krijgt misschien wel wat een zachtere toon. En dat is wel heel prettig in dit debat. Ja. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de vraag... of daar ook een mediastrategie achter zit. Ik denk dat het erg natuurlijk was. Achter wie? Achter de familie? Dit optreden. Ik maak het diepe voor die mensen. Even dan vanuit wie zou die zou die strategie bedacht zijn dan? Nou, de boeren staan natuurlijk niet best op de laatste weken. En ik schat zomaar dat er wel enig overleg is geweest over de vraag van hoe gaan we dit geluid naar voren laten komen in zo'n belangrijke uitzending. Gaan we er met gestrekt been in? Of gaan we... Ik zou heel graag willen weten, zijn zij door een mediatrainer geadviseerd van tevoren? Is er overleg geweest met de Radikalinskis van de Hoever en noem ze allemaal verder op? Of is dit natuurlijk? Ik schat natuurlijk, zo ervaar ik ze. Mm-hmm. Ik zag die foto in de Volkskrant vanochtend. Ja. Ik moest denken aan de aardappeleters van Van Gogh. Ik moest aan Chameleon denken. Ja, zo'n prachtige, sferische, een beetje bruin-gele foto van mensen... die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. Blozende boeren aan een tafel met de achtergrond en weiland. Nou, in de positieve zin van het woord, begrijp me. Hè? Die niet meegaan in de radicale taal. Die niet meegaan in alles met de kont tegen de krib doen. Maar die nadenken, voorzichtig zijn, zoeken naar woorden... En zich kunnen verplaatsen in de man die een kogel op een zoon afschiet. Ja. Hallo. Ik denk dat zij misschien wel staan voor een heel veel groter deel in Nederland... die heel genuanceerd over dingen denkt. En dat wij natuurlijk heel vaak de tegenpolen en die radicale mensen in de media zien. Dat is natuurlijk een ander probleem. De grote genuanceerde en vaak ook zwijgende meerderheid die je niet hoort. Overigens iets minder vertrouwen dan de familie zelf in dat politionele onderzoek. Oh. We blijven toch altijd een beetje vinden dat WC-eend onderzoekt. Maar de Rijksrecherche doet altijd dit soort onderzoeken toch? Weet ik, heb ik nooit zo'n ongelooflijk prettig idee gevonden. Nee. Ik zou het fijn vinden als dat op de een of andere manier transparant zou zijn, inzichtelijk. Ik denk ook dat wij als journalisten misschien nog iets meer moeten spitten van wat zagen de omstanders daar nou? We hebben social media, je kunt die mensen tegenwoordig betrekkelijk makkelijk vinden. Ja, want van de politie als journalist ga je het niet horen. Nee, Dus we moeten niet alleen maar afwachten wat staat er in dat rapport, maar toch ook, daar lees ik betrekkelijk weinig over. Wat is er nou precies gebeurd? Ja, nou ja, de reactie ook bij veel journalisten is, we moeten juist afwachten wat dat Rijksmuseum is. We zijn er toch om dingen uit te zoeken en niet te wachten op autoriteiten. Ja, maar niet om om een onderzoek te doen naar het gedrag van de politie, of wel? Nou ja, er is daar geschoten. Er stonden heel veel mensen omheen. Die zijn te raadplegen. Wat hebben die gezien? Wat is er gebeurd? We hoeven toch niet altijd keurig het rapport van 3 centimeter dik in 9 november om 2:30 in Den Haag in ontvangst te nemen. Ja. Maar daar we horen Fidan, ik is net in dat fragment, min of meer concluderen dat de ouders geen vertrouwen hebben in het onderzoek van de Rijksrecherche. Waarop die ouders dan vol verbazing stellen dat ze dat juist wel hebben. Zitten als pers misschien ook een beetje te veel in de groef van het conflict op dit moment? Ja, nou niet alleen op dit moment. Ik denk dat we weten natuurlijk dat het conflict in journalistieke termen meer aanspreekt dan de lieve vrede. Ja, dus dat is helaas een aspect van de pers, ben ik bang. Ja, nou is het op zich niet zo'n hele rare veronderstelling misschien van Fidan, hè, om ervan uit te gaan dat er ook wat wantrouwen is tegen de politie. Nee, natuurlijk. Maar je kunt de vraag natuurlijk iets opener stellen. Oplopende spanning, ja, precies. Ja. Frank, denk jij dat bij de komst van Jouke media de inhoud enigszins uit het oog zijn verloren? Nou ja, kijk, hij belichaamt iets wat we allemaal wel zouden willen zijn, hè? Om op zo'n moment je zo op te stellen. Maar ja, ik zou dus die inhoud van dat politionele onderzoek zou ik op de een of andere manier als journalistiek willen zien bloot te leggen voordat het verschijnt. En ik zou ook dat bedrijf van die mensen zelf bijvoorbeeld, dat stond ook voor een deel wel in dat Volkskrant-artikel, weer opengevouwen willen zien. Ze hebben 70 koeien weg moeten doen, hè? De afgelopen jaren. Ja. Ze hebben er nog 120. Er staat een veulentje, allemaal die prachtige details onder die balken met spinnenwebben en zo. Heerlijk verhaal. Ja. Willem Veenstra en Maud Elfting, hulde. Maar ja, uitkijken dat we niet alleen maar we zijn er zo langzamerhand als media in een personality show verzeild natuurlijk. Alles is met bekende mensen, alles is met grote namen. Ja. En het zicht op de inhoud gaat soms wel eens een beetje teloor. Ja. Goed, de inhoud van het Rijksrechercheonderzoek, waar we met smart op wachten natuurlijk om te weten wat daar nou precies is gebeurd. Wil ik nog even met jullie naar Boris Johnson, die vertrekt. Exit Mr. Brexit, schrijft de Volkskrant. Ja. Premier, deze situatie is onhoudbaar, kopt NRC. En doek valt voor Boris, een leugen te veel, staat in het AD. Nou, zo nemen de Nederlandse kranten vandaag afscheid van Boris Johnson. Marta, is de toon in de Nederlandse kranten grotendeels hetzelfde eigenlijk? Gevoel heb ik wel, ja. We zijn er wel tamelijk eensgezind. Ik zat ook nog even op The Guardian te kijken. Die had een overzicht gemaakt van alle voorpagina's van de Britse kranten. Daar zie je wel dat er toch wel een groot verschil is. Omdat er natuurlijk een aantal kranten zijn die heel erg hem willen danken voor de Brexit. Dus die het jammer vinden dat hij gaat. Ja. Maar de meeste kranten zijn ook daar wel opgelucht dat hij gaat, geloof ik. Ja, The Economist, dat een verrukkelijke kop natuurlijk. Ik bedoel, betrekkelijk conservatief weekblad. Clownful. Ja, ja. De clownful, ja. Ja. Ja. Ik heb genoten van de koppen vanochtend, inderdaad. Ja, zeker. Ja, laat de wordplay maar in Engels. Maar ja, goed, daar kan het ook gebeuren. Dat ik met de Daily Mail het gewoon in koeienletters. Koeienletters, alles is tegenwoordig met boeren. Had staan. Mr. Vet Biggetje vertrekt. Als hoofdkop. Hè? Oh ja. En dan denk ik, beginnen zo langzamerhand toch in een genre verzeild te raken. Oké, dit zijn de Britse tabloids. Zover zijn we gelukkig nog niet. Maar alles schuift natuurlijk wel die kant op. Ja. En is dat een kwalijke ontwikkeling wat jou betreft? Nou ja, ik bedoel, ik was van de week op een congres waar Hugo de Jonge sprak. Opgerolde mouwen, je en jij. Ik moest terugdenken aan Ali B. Die op de band brak door op een gegeven moment Balkenende met jij aan te spreken in een talkshow. Ja. Nou, dat doet iedereen tegenwoordig. Ik bedoel, de jongen was beledigd toen ik hem met u aankondigde in eerste instantie. Dus we schuiven natuurlijk op naar een soort van. Je hebt een verlangen naar vergane tijden. Ja, precies. Wat een touwtje uit de brievenbus. Nee, maar die distantie. Daar zit hij, hoor. Maar oude boerentafereel. Kun je herinneren dat interview van Rick Niemann met Rutte, die op zondagochtend hem met jij aanspreekt? Ja. Weg. Kritische toon. Weg distantie. Je bent veel spannender en veel kritischer ook voor de kijker op het moment dat je die afstand handhaaft door u te gebruiken. Maar ik vind wel, want we hebben het nu ook over koppen, dat de creativiteit in koppen, en zeker op zo'n moment als Boris trekt, vind ik, kan ik ontzettend van genieten. En dan ben ik blij dat we niet 20 jaar terug zijn, waar alles heel saai en feitelijk en correct was. Het is natuurlijk ook een soort wedstrijdje, hè? Wie maakt de leukste? Boris hadden ze moeten natuurlijk schrijven, de leugen regeerde. Ja. Dat was het. Want, ja. Bedoel, een journalist. Nou, voorlopig regeert hij nog even, toch? Ja. Tot aan de herfst. En hij begon als journalist. Ja. Hij was ooit into het vak omwille van de waarheid. Nou, dat is dus heel lang dat geleden. Dat heeft hij heel snel losgelaten, ja. Die waarheid. Ja. Ja. Nou worden we hier warm gemaakt met... Nu breekt de spannende strijd over zijn opvolger los. Maar kennen we een van de kandidaten en spreekt dat hier tot de verbeelding? Nou, wat bij mij enorm tot de verbeelding spreekt... Meneer Raab ken ik vaag dan. Ja, maar die diversiteit in de conservatieve partij. Hè? Ja. Gekleurde gezichten, gekleurde namen. Ik bedoel, het overgrote deel van de kandidaten komt Groot-Brittannië binnen... vanuit oorspronkelijk een hele andere contrij. Ik vind dat enorm hoopgevend dat het in de Britse conservatieve partij zo is. Die al 2 vrouwelijke premiers heeft geleverd. Wat in Nederland de komende kwart eeuw nog niet gaat gebeuren. Ja, ja. Ja, dat is wel wonderlijk hè, voor zo'n conservatieve, tenminste op het oog conservatieve samenleving, Marta. Ja, dat is zeker interessant. En wat ik ook interessant vind, is dat Boris Johnson natuurlijk, wat je ook van hem vindt verder, een gigantisch character is. Heel erg een magneet voor media en voor... ik ken nu de mensen niet die kandidaat zouden kunnen zijn. Maar dat het weer zo'n kerkte wordt, is natuurlijk maar zeer de vraag. Ja, ja, maar goed, dat heeft dus een keerzijde. Hè? Ja, zeker. Zie daar het clowngehalte natuurlijk van de man. Het spreekt de media tot de verbeelding, maar de realiteit is misschien minder leuk, Caroline. Volg jij dit ook met een soort van, ik zou zeggen, bijna juicy-achtige belangstelling? Nou, nee, dat valt wel mee. Ik volg het niet met heel veel juicy-achtige belangstelling. Ik vind het vooral als ik nu de kranten opensla en lees over zijn loopbaan en carrière, dan stemt het me eigenlijk gewoon vooral erg verdrietig dat iemand zo'n leven heeft geleid en nooit rekening heeft gehouden met iemand en eigenlijk nooit consequenties heeft moeten ervaren van zijn eigen gedrag. En dat is exemplarisch voor deze man en misschien ook wel voor een heel groot deel van zijn generatie. Ja, Mark Chavon zei deze week hier aan tafel over Boris Johnson, het leven voor dit soort jongens die op een rijke jongetjes... Niet in gezeten. Het is een spelletje. Het is allemaal een spelletje. Dat is het. En dat is eigenlijk heel pijnlijk en iets om heel boos over te worden. Dat stond ook vanochtend in zelfs de dood tot op zekere hoogte een spelletje is. Hè? Dat riskante, dat Russische roulette-achtige element in die manier van leven. Ja. Die twee dingen die zijn totaal symbiotisch versmolten met elkaar voor veel van dat soort Oxford en Eton types. Ja, goed. En het land betaalt de prijs. Evelien van Rijswijk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ga verder op Boris Johnson. Dat zal een hoop duidelijk worden. Hij deed dus gisteren een poging om af te treden. En werkelijk iedereen haalde er dieren bij. Waaronder Johnson zelf. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. Ja, when the herd moves, it moves. Als de kudde beweegt, dan beweegt ze. En ineens zag ik Westminster vormen als één groot natuurgebied. Met een imposante kudde, paarden, schapen of gnoes, afhankelijk van hoe je over politici denkt. En dan liggend in de bosjes natuurlijk David Attenborough himself. Uitleggevend over de bewegingen en beweegredenen van deze wonderlijke kudde. When the herd moves, it moves. Al is het wel de vraag natuurlijk of de vergelijking met een kudde helemaal opgaat. He, als Johnson de mensen in zijn regering als kuddedieren ziet, die niet zelf nadenken, maar elkaar achterna lopen, is hij dan de eenling die dit mee wil doen, maar liever rechtsaf wil slaan? Of ziet hij zichzelf als een ander, beter, sterker dier dat zich boven de kudde plaatst en heeft hij dan iets aan kuddeimmuniteit? Is hij een prooi of toch een roofdier? Op de vraag wat voor dier Johnson is in deze chaotische natuurtoestand kwam lang geleden al een antwoord. Zijn voorganger David Cameron noemde hem eens een biggetje dat met vet is ingesmeerd en dat door alle schandalen heen glibbert. Ja, Frank, geen roofdier dus, maar een glibberend of vet biggetje. Al lijkt het vet nu op en is Boris het biggetje voorlopig even uitgeglibberd. Met zijn vele grillen wordt hij nu langzaam geroosterd door een steeds groter wordende kudde. Volgens Sven Kokkelman is Johnson dan weer geen dier, maar de bereider met lange ei van een dier. Hij deed er alles aan, maar dan ook werkelijk alles, om maar in het zadel te blijven. Ja, wat dan weer het beeld oproept van een premier die zittend op een rodeostier beweert dat hij echt alles onder controle heeft. Of een premier op een ezel natuurlijk, waarbij je afvraagt wie van de twee nou het politieke dier is. En ook in de analyse van Verenigd Koninkrijk-deskundige Hieke Jeppes ontbraken dieren niet. Het is normaal dat een premier die geloosd wordt, dat die aanblijft als caretaker prime minister. Dat die in die tijd gewoon op de winkel past en niks doet to frighten the horses, zoals dat heet. Ja, niks doen to frighten the horses. Wat Boris komende tijd ook doet als oppaspremier, hij mag de paarden niet bang maken. En het gaat nog redelijk lastig worden, want ik las een keer dat paarden van nature bang zijn voor varkens. Zien ze een varken, dan gaan ze briesen en rennen ze hard weg. En verder is het natuurlijk heel lastig voor een man als Johnson om geen publieke verontwaardiging op te roepen, wat de uitdrukking eigenlijk betekent. En dat Johnson sterke reacties oproept bleek ook uit de vele foxpops, waarin het Britse volk commentaar mocht geven op het vertrek van Johnson. En ik kwam daarbij geen dierenvergelijkingen tegen, maar ik hoorde wel deze sterke kwalificatie van de vrouw die het niet erg vond dat Boris weg is. Because he's a buffoon, he's an idiot, and you can't trust him. It's like dealing with 11-year-old children who just say, it wasn't me. Geweldige zongtekst trouwens, maar hier is een buffoon. En het RTL Nieuws die vertaalde het als een flapdrol. Maar nog passender lijkt mij clown. Denk aan de clownval in de krantenkoppen. Helemaal omdat Johnson zijn ongekamde piekhaar zelf inzette voor zijn imago als goedzak. Hoe het er in het natuurgebied Westminster de komende tijd aan toe zal gaan, dat weet niemand. Al zijn er wel geruchten dat er nog een groot sportevenement plaats gaat vinden. Maar de tijd gaat het leren, want we gaan nu een mooie Britse paardenrace krijgen. Ik ben hoe dan ook benieuwd welk dier er na het biggetje belandt op de Apenrots met postadres Downing Street 10. Dankjewel, Eveline van Rijswijk. Dankjewel, Frank van der Linden. Ja, als voor Mierlo, Den Haag is een leeuwenkuil. Ja. Het stinkt er altijd naar Artus. Mooi. Het stinkt er naar Artus. Dat Artus blij mee zijn. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen. De rechtbank in Rotterdam heeft celstraffen tot 8 jaar opgelegd aan de verdachten van een reeks gewelddadige overvallen, waaronder die op YouTube-ster Nicky de Jager en een mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp. De mannen pleegden in wisselende samenstelling 4 overvallen en 3 inbraken in 2020. De toestand van de Japanse oud-premier Abe is nog steeds kritiek nadat hij vanochtend werd neergeschoten. Abe werd tijdens een campagnetoespraak in zijn nek en borst geraakt. Een oud-militair van 41 is aangehouden. Hij zou hebben gezegd dat hij ongelukkig was met Abe en dat hij van plan was om hem te doden. KLM annuleert tot en met 28 augustus dagelijks 10 tot 20 retourvluchten naar Europese bestemmingen. De ingreep is volgens KLM nodig vanwege de personeelstekorten op Schiphol. Zo hoopt het bedrijf de werkdruk bij Schiphol-medewerkers en het eigen personeel te verlagen. En voetballer Steven Bergwijn maakt de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. De 24-jarige aanvaller tekent een contract voor 5 seizoenen... en kost de club uit Amsterdam 31,25 miljoen euro. Daarmee is dit de duurste aankoop ooit in de Eredivisie. Zometeen meer daarover met voetbalverslaggever Joep Schreuder. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Met onze spraakmaker, presentator en cabaretier Carolien Borgers praten we zo over de voors en tegens van het invriezen van eicellen. Koop je er tijd mee en ook vrijheid, of geven die extra jaren bedenktijd vooral ook veel onrust? Ze maakten er een podcast over. Dit weekend kan het North Sea Jazz Festival eindelijk weer eens doorgaan. Bijzonder project daar is een eerbetoon aan jazzpianist Frans Elsen. Een van de grondleggers van de Nederlandse jazz. Jazzkenner Frank Jochemsen vertelt ons zo meer over deze pionier. En we spelen tegen 11:30 uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: welke Nederlandse artiest is trots dat hij is genoemd door Mick Jagger? En Shirley, ik moet weer Chinees hebben. Ja. Voor een man of 6. 6 personen. En dan moet ik ook gebakken bananen bij hebben. Ja. Ik moet iets hebben wat niet vet is. Oh ja. Dan zit je goed met gebakken bananen. Het antwoord krijgt u over een klein uurtje. KRO en CRV. Platen van spraakmakers. Ja, Carolien Borgers, we hebben jou gevraagd om iets moois mee te nemen. Een muzikaal pareltje of iets wat van betekenis voor je is. Wat heb je bij je? Ik heb Regina Spektor bij me met het nummer Sugar Man. Oké, waarom dit nummer? Ja, dit is het van haar meest recente album Home Before and After. En daar heb ik vrij lang op zitten wachten. Ik ben een groot fan van Regina Spektor. Zij is eigenlijk de eerste die mij deed inzien dat theater, muziek en verhalen vertellen eigenlijk allemaal samen kunnen komen in één iets. En Regina doet dat als geen ander. En ik dacht, nou, dan moet ik toch het Radio 1 publiek echt even blij maken met een nummer van haar. Oké, wil je hem eens even aankondigen dan? Wou opeens heel ongemakkelijk zijn terwijl dit gewoon mijn baan is. Je werk. Ja, kom op. Regina Spektor en Sugar Man. Skies are blue when I'm with you. They turn to gray when you're away. I'm not your doll, I'm not your pet, but I'm not my own ever since we met. I edit my thoughts, I edit my words, I eat and drink to Still nothing hurts. But one of these days, love will turn to hate. And I'll bite the hand that feeds me cakes. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy. Sugar I eat teeth. It'll make you too high. But there's not a lot sugar can't buy. In a world of salt, of sweat and tears, sometimes you need a little sugar to get through the years. They set a big table, didn't save you a seat. Just find a lap to sit on, and you'll get something to eat. When they serve the tea, watch your sugar dissolve. Just don't go confusing sugar with love. Never been young, so she never grew old. She took a deep breath and never exhaled. Lived the rest of her life from under a veil. I grew up quick, but I grew up strong. Didn't get to be her baby too long. Whenever I'd eat, I just craved sweet. What I couldn't get at home, I got in the streets. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy, beetje rommelig einde, Carolien. Nou, zeg, wat kritisch. Dat is ja. Kunst. Oh, oké. Okay. Sugarman was dat van Regina Spector. Ja, net zoals bij alle geruchten hing ook deze al even in de lucht. Steven Bergwijn komt voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro over van Tottenham Hotspur naar Ajax. NOS-verslaggever Joep Schreuder aan de lijn. Goedemorgen, Joep. Goedemorgen. Ja, de duurste aankoop dus in de Eredivisie. Ja. Die zagen we al een tijdje aankomen, toch? Ja, is niet verrassend. Het zijn wel bedragen. Het is geen kattenpis. Nee. Maar als je nou toch kijkt, gisteren speler van Feyenoord, Sinisterra voor 3 miljoen euro gehaald en nu naar Engeland voor kleine 26 miljoen euro. Waarmee ik wil zeggen dat die Premier League, dat is een aanjager. Hè? Daar zit zoveel geld bij zoveel clubs. En zij zorgen er eigenlijk voor dat die bedragen natuurlijk steeds hoger en hoger worden. En dat geldt eigenlijk voor Bergwijn ook. Bovendien, hij is 24 jaar en vertegenwoordigt een transferwaarde. Hij tekent voor, ik geloof, 5 jaar, maar dat wil niet zeggen dat hij die 5 jaar volmaakt. Nee. Dit is een jongen die misschien nu in één keer een stapje achteruit maakt vanwege de Premier League tot een landsbeurt naar Ajax, maar uiteindelijk misschien wel weer twee stappen vooruit. Ja. En daar kan Ajax dan ook weer van profiteren. Ja, dus zodat hij over 2 jaar voor 60 miljoen naar Manchester United nou, gaat, ja, zoiets. Je weet het niet, maar die marktwerking, dat maakt het allemaal voor ons buitenstaanders. Soms denk je, potverdorie, 30 miljoen. Maar ja, goed. Ja. Maar goed, Ajax kan het leiden, want ze hebben net Haller verkocht voor ook iets meer dan 30 miljoen. Dus die kunnen ze dan tegen elkaar afstrepen. Nee, je hoeft met Ajax geen medelijden te hebben qua... Nee. Qua geld of qua economie op dit moment. Nee. Hij is wel echt een kind van de club. Hè? Want van 2005 tot 2011 speelde hij in de jeugdopleiding bij Ajax. Hij heeft dus nu voor 5 jaar getekend. Ja. Hij wilde zelf ook heel graag naar Ajax. Hè? Want ik geloof dat een andere club was ook nog in beeld. Was het Arsenal? Daar was enige sprake van. Ja. Maar dat is ook het spel. Het is altijd de bedoeling geweest, Steven Bergwijn, dat hij terug naar Nederland en dan wel naar Amsterdam. Ja, hij heeft natuurlijk ook bij PSV gespeeld. Mm-hmm. Maar daarvoor inderdaad, hij heeft wel een beetje een Ajax-hart. Ik ken ook jongens als Donny van der Beek. En, laten we dat maar meteen ook noemen, want dat is juist vandaag, precies 5 jaar geleden, dat ernstig incident in Oostenrijk met Abdelak Nouri. Ja, dat was een maatje van Steven Bergwijn. Het zijn allemaal van die aspecten die ook voor Steven Bergwijn, wat best een gevoelige jongen is, die echt wel weet wat hij wil. Maar dat speelt een rol bij zo'n transfer. Ja. Goed, we gaan kijken of hij de verwachtingen, want die zijn er natuurlijk wel, zeker met zo'n prijskaartje, kan waarmaken in Amsterdam. Dankjewel, NOS-collega Joep Schreuder. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, we pakken het weer op hier in de studio met uiteraard dus spraakmaker Carolien Borgers, cabaretier, radiopresentator en zangeres. En nieuw binnen Frank Jochemsen, onze, nou ik zeg maar gewoon huisdeskundige op het gebied van jazz. Goedemorgen Frank. Doe maar weer. Ja. Prachtig. Vanavond na 2 jaar eindelijk weer North Sea Jazz. Waar kijk je het meest naar uit? Eigenlijk naar alles wat Herbie Hancock gaat doen. Waarom? Omdat ik dat zo'n fantastische... het is een van mijn favorieten. Ja, je zei net, een paar meter albums heb je eigenlijk van hem, hè, zowat. Nee, een paar meter zei ik niet. Je moet luisteren. Een halve meter ongeveer. Ja. En de helft daarvan is echt heel erg goed. Maar hij is dit jaar artist in residence van het festival. Ja. En die man is, ik hou niet van die term, maar hij is wel echt een levende legende. Mm-hmm. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Wij gaan het zo meteen vooral ook hebben over Frans Elsen. Ja, dat was de Nederlandse Herbie Hancock. Een van de grondleggers van de Nederlandse jazz. Gaan we zo meteen uitgebreid bespreken na het nieuws van 11 uur. Nu, Carolien, gaan we even persoonlijk worden. Want jij maakte een podcast over het invriezen van ijscellen. Over tijd heet die. Waarin je je verdiept in alle vragen en kwesties die er bestaan rond dit thema. Je hebt zelf op je 34ste eitjes ingevroren. En nu vraag je je af of je jezelf daar wel een dienst mee hebt bewezen. Heb je tijd en daarmee vrijheid gekocht? Of zorgen die jaren extra bedenktijd ook vooral voor onrust? Dat bespreken we zo meteen. Maar ik wil even naar het begin met je. Eerst de beslissing om je eitjes in te vriezen. Wil je ons even vertellen waarom je dat hebt gedaan toen? Zeker. Ik was 34 en toen had ik een buitenbaarmoedelijke zwangerschap. Dus dat houdt in dat er iets groeit, maar niet in je baarmoeder. En dat moet er dan op een gegeven moment uitgehaald worden. Dat is allemaal best wel naar. En kort daarna zat ik bij de gynaecoloog. En ik was met mijn toenmalige relatie en die gynaecoloog zei eigenlijk, jullie zijn samen, neem gewoon een kind, want dat is nu eigenlijk het handigst om te doen. Straks ben je, ik zie ze hier elke dag binnenkomen, zei die vrouw, een vrouw van 37, 38, en dan lukt het allemaal niet meer, en dat verdriet is ontzettend groot, dus neem nu maar gewoon een kind. En ik dacht, maar dat wil ik niet. Dat wil ik niet nu. En toen zei ze, of vries je eitjes in. En toen dacht ik, ik wist niet dat dat kon. Ja, dat kan dus. En toen dacht ik, dan doe ik dat. Dus dan heb ik dat geld gespaard. En toen ben ik dat gaan doen. Ja, en dit is 5 jaar geleden. 4 jaar geleden. 4 jaar geleden, ja. Spreek jij in je podcast verschillende vrouwen over het besluit, net zoals jij, om dit traject aan te gaan. Wat zijn de afwegingen bij die vrouwen voornamelijk? Ja, er zit een groot vooroordeel op dat die afweging eigenlijk altijd is carrière maken. Dus dat het vrouwen zijn die carrière willen maken of dan wel nog willen reizen. Of best wel hard. Hardnekkige vooroordelen. Uit onderzoek is gebleken dat het eigenlijk voornamelijk in de relationele sfeer zit. Dus dat vrouwen het vooral doen omdat ze niet de partner hebben gevonden op dat moment met wie ze dat willen doen. Omdat ze niet in een situatie leven waarin dat mogelijk is. Maar dat heeft uiteindelijk vrij weinig te maken met een soort egoïstische keuze om carrière te maken. Ja, dus het is niet zozeer, hoe zeg je dat? Mijn carrière komt op die manier frustreren als ik nu kinderen neem. Het is echt puur Omdat gewoon die liefde er op dat moment bijvoorbeeld de liefde niet is. Is er nog niet, of ja. Het komt op dat moment niet uit, of het is nog niet duidelijk of die kinderwens zich op die manier aandient. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal legitieme redenen om daar niet meteen aan te beginnen. Ja, Ook al is die biologische klok natuurlijk heel dwingend. Ja, precies, want dat is die tik maar door. Dat cliché dan. Ja. Een arts die jij spreekt geeft aan dat het vooral wel hoogopgeleide vrouwen zijn die hiervoor kiezen. Dat is deels een geldkwestie natuurlijk, want het is niet goedkoop. Dat is deels een geldkwestie, maar dat gaat ook over die academisch opgeleide vrouwen. Ja. Zijn wat langer bezig met die opleiding en hebben vaak een studieschuld. Dus zitten ook in een andere... Ja, dus daar zit dan wel een maatschappelijk argument eigenlijk. Daar zit ook een maatschappelijk argument, ja. Speelt wel mee. Ja. Goed, een van de vrouwen die je hebt gesproken is Anna. Zij is 36 en twijfelt nog over haar kinderwens. En daarom begint ze aan dit traject. Ik denk dat misschien ook wel een deel van mijn motivatie was. Dat ik zag bij vriendinnen waar het niet lukte om zwanger te worden, hoe emotioneel dat traject was, hoe moeilijk dat was. En hoe zwaar het is om daar doorheen te gaan als je niet zeker weet of het iets op gaat leveren. Dus ik denk ook dat ik in die zin mezelf een beetje probeer te ontlasten, of het probleem voor probeer te zijn, door al nu een beetje controle te krijgen op de zaak, voor zover mogelijk. Ja, ze hoopt op een beetje controle over dit proces. Het voorkomen van toekomstig verdriet misschien zelfs wel. Hè? Dat je op een moment, als je het dan wel wil, dat het niet meer kan. Maar je hebt natuurlijk niet echt controle over. Je kunt het eigenlijk niet helemaal bepalen. Geeft de keuze om je eicellen in te vriezen je het gevoel dat jij en andere vrouwen er wel controle over hebt? Of nou, volledige controle heb je niet. Maar je kan wel de mogelijkheden die je hebt een beetje verspreiden en uitbreiden. En wat Anna hier goed aangeeft, het gaat dus niet alleen om bijvoorbeeld dat je het nog niet op dat moment weet, maar het gaat er ook om, bij heel veel vrouwen kom je erachter op je 37, 38e, dat het heel moeizaam gaat. Ja. Dat je misschien wel aan IVF moet beginnen. IVF met eitjes die 33 jaar oud zijn, gaat een ander resultaat opleveren dan IVF met eitjes die 38 jaar oud zijn. Ja. Dus het kan ook bijna een soort een database zijn voor de problemen die je in de toekomst tegen kan komen. Dan snap ik dat je niet alles helemaal dicht kan kitten. Maar het geeft op wat dat betreft een soort van rust in je hoofd dat je daar iets aan hebt gedaan. Ja. Ja, geeft het die rust ook, inderdaad? Ja, geeft het toch wel. Ja. Ja, ik heb daar natuurlijk het hele traject ben ik begonnen omdat er en heel weinig over bekend was en omdat de discussies die loskomen eigenlijk op alle vlakken best wel interessant zijn. Het gaat over wat zien we als natuurlijk, wat zien we als de rol van de vrouw binnen een gezin, wat doen we aan family planning. Het gaat over van alles. Maar ik kwam er ook achter dat ik uiteindelijk toch geen garantie, absoluut geen garantie heb gekocht, zeg ik even tussen aanhalingstekens, maar dat ik wel op een bepaalde manier wat rust in heb gebouwd in een situatie die eigenlijk best onrustig is tussen je 30ste en je 40ste. Ja, precies. Ja. Want waar zit hem die rust? Want de kans dat het alsnog lukt, hè, ook met eicellen die je op wat jongere leeftijd hebt laten invriezen, de kans dat het dan een aantal jaren later lukt, is nog steeds relatief, nou ja, het is maar net wat je groot of klein vindt, maar 20% is een interessante discussie. Ja, het is 20 tot 25%, wat in principe overeenkomt. Met andere woorden, het is geen vangnet, zeg maar. Het komt wel goed vangnet. Later. Nee, zeker niet. En het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoeveel eitjes je invriest. Daarom zou ik ook zeggen, als je in een situatie zit dat je geen partner hebt, of dat als je twijfelt, of als je denkt, het lijkt mij een goed idee om dat te doen, doe dat tussen je 30ste en 35ste. En ga niet die eitjes invriezen als je 38 bent. Nee. Maar als je dat geld opzij kan zetten, en dat is dus in mijn geval, dat was €2800. Dus dat gaat niet ook wat heel veel mensen denken over tienduizenden, vijftienduizenden euro's. Dat is geen woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Doe het dan tussen je 30ste en 35ste. Ja. Goed, stel je gaat ervoor. Hè? Je besluit die tijd en die vrijheid. Ik druk het even zo uit om die te kopen, zoals jij dus hebt gedaan. Dan is dat in Nederland nog niet per se heel makkelijk geregeld, zomaar even. Dr. Fauser, hoogleraar voortplanting en gynaecologie. Ik zou maar zeggen, er is niet één land in de hele wereld dat niet liberaler is dan Nederland. Wij zijn ontzettend streng. En inderdaad nog, ik zou zeggen, ouderwets paternalistisch. Dat de dokter bepaalt wat het beste is voor de patiënt. Ja, want Carolien, in Nederland gaat er een traject en gesprekken vooraf aan die definitieve beslissing of die behandeling om je eicellen in te vriezen. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe ging dat bij jou? Ja, ik heb dat ook zo ervaren dat ik eerst een gesprek had met een soort coach, psycholoog, persoon die dan toch gaat kijken naar de situatie waarin jij deze keuze maakt. En ik herinner me van het gesprek met Anna dat zij dat ook had. En dat eigenlijk vooral ging, ze zijn angstig dat jij als vrouw wel een kind wil en jouw partner niet. En dat je een beetje gedwongen wordt in die situatie. Dus volgens mij kijken ze ook heel erg naar of je het wel vanuit eigen overwegingen doet. Dus dat invriezen. Dat invriezen, ja. Dus er zit ook nog wel iets wat je als positief zou kunnen ervaren. ervaren. Daarbij komt, kijk, als je naar een privékliniek gaat in het buitenland, betaal je dus heel veel geld. Mm-hmm. Maar loop je hier niet tegenaan. Maar omdat wij niet privéklinieken hebben en het gewoon in ziekenhuizen gedaan wordt en in klinieken die verbonden zijn aan ziekenhuizen, heb je er nou eenmaal mee te maken dat die artsen er iets meer inspraak in hebben. Ja. Dat heeft dus ook een positieve kant en een negatieve kant. Ja, en wat is de negatieve kant? De soort dat je bemoeienis met je leven? Precies. En dat ik weet zelf al wat goed voor me is. Ja, precies. Ja. En dat kan je dus niet helemaal bepalen. Ook al betaal je het zelf, is er nog steeds een ziekenhuis dat eigenlijk toch bepaalt of je dat of je daarvoor in aanmerking komt of niet. En even zonder in details te treden misschien, maar de ingreep zelf vervolgens, want dat is ook dat is best heftig, toch? Wil ik best over in detail treden. Ja, dat is wel. Nou, je spuit hormonen 3 weken lang. Mm. Dan worden die eicellen die gaan groeien. En dan heb je middels een punctie halen ze die eicellen er op een gegeven moment uit. Dat is pijnlijk, maar het is niet heel pijnlijk. Het was een middag dat ik echt goede buikpijn had. Maar... Ja. Goed, we roepen even wat expertise in. Lucie van der Wiel, universitair docent aan King's College in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrijver van het boek Freezing Fertility. We horen net de arts zeggen dat er weinig landen minder liberaal zijn dan Nederland op dit vlak. Nou, u onderzoekt hoe hier in Nederland het Verenigd Koninkrijk en Amerika mee wordt omgegaan. Zijn wij in Nederland inderdaad zo conservatief? Nou, het is in Nederland natuurlijk een heel ander soort gezondheidssysteem dan je hebt in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten. Omdat in Nederland voornamelijk de vruchtbaarheid geregeld wordt via publieke gezondheidszorg. En in die andere twee landen is er veel meer een private gezondheidsmarkt. Mm-hmm. En daardoor krijg je veel sneller dat er technologieën worden ingevoerd, zonder dat het vaak duidelijk is of die echt goed werken of niet. En in Nederland merk je dat het dus wat minder snel gaat. Mm-hmm. Of althans dat er vooral gekeken wordt, is er voldoende bewijs of iets werkt of niet. Ja. En daarnaast is het ook zo dat bijvoorbeeld specifiek met het eicellen invriezen, dat mocht in Nederland, dat was door het AMC werd toen aangeboden van zullen we dat gaan doen in 2009. En daar is toen 2 jaar lang nee tegen gezegd vanuit het Balken en de Vier kabinet. Dus soms heb je ook bijvoorbeeld als de ChristenUnie of het CDA in de overheid zit, dan gaat het... Ik onderbreek u heel even, want Lieselotte Thomas van de NOS is binnen en ze heeft nieuws. Ja, de Japanse oud-premier Abe is overleden, meldt de Japanse nieuwszender NHK. Hij bezweek aan de verwondingen die hij vanochtend opliep bij een schietpartij. Tijdens een campagnebijeenkomst werd hij geraakt in zijn borst en nek. Abe was 2 keer premier van Japan. Hij is 67 jaar geworden. Ja, dankjewel, Lieselotte. Ongetwijfeld meer over het overlijden van de Japanse ex-premier Abe. Mevrouw van der Wiel, we proberen de draad even op te pakken. Universitair docent aan het King's College in Londen. De vraag was, is Nederland zo conservatief als het gaat om dit soort toepassingen? Of moet je misschien zeggen zorgvuldig? Nou, dat zijn namelijk verschillende aspecten ervan. Dus soms is Nederland erg conservatief met het invoeren van manieren om meer reproductieve autonomie te krijgen op het gebied van abortus, op het gebied van eicellen invriezen. Aan de andere kant is het ook zo dat er een aantal technologieën zijn die in bijvoorbeeld in Engeland en in Amerika heel snel worden ingevoerd, maar waarvoor niet duidelijk is dat ze echt werken. Bijvoorbeeld het genetisch testen van embryo's om te kijken of ze het juiste aantal chromosomen te hebben en die dan terugplaatsen op basis van de uitslag daarvan. Nou, daarvan blijkt dat het eigenlijk niet zo heel veel verschil maakt in hoeveel baby's er dan geboren worden of je die test doet. Maar die kost vaak wel duizenden euro's extra per IVF-cyclus. Nou, in Amerika heb je nu dat zo'n kwart van de IVF-behandelingen dat gebruiken. In Engeland ook een paar procentpunten. En in Nederland gebeurt dat eigenlijk helemaal niet. Nee. En dan zie je dus dat die verschillende landen een groot verschil hebben met wat wel of niet toegepast wordt qua nieuwe technologieën. Ja. En dat kan soms, dat is eigenlijk best wel goed dat Nederland daar voorzichtig mee is. Omdat het ook kan leiden tot exploitatie van patiënten die dan heel veel betalen voor iets wat mogelijk niet werkt. Ja, de verkeerde prikkel die er dan aan ten grondslag ligt wellicht. Er moet geld verdienen. En dat moet je niet willen op dit gebied. Nee. Nou hadden we het er net al even over dat het hier vooral hoogopgeleide vrouwen zijn. Sowieso ouder dan 30, want eerder mag het niet hier. Maar u ziet in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië dat het voor veel jonge vrouwen ook een thema is. Hè? Zeg maar begin 20 al. Is dat ook een commerciële factor die daar een rol speelt? Hoe zit dat? Absoluut. Dus je ziet dat nog steeds het grootste deel van vrouwen die hun eicellen daadwerkelijk invriezen zijn middenlaat 30. Omdat ze dan echt voelen van, oh, ik heb nog maar een paar jaar, dus ik ga het nu doen. Maar je ziet dus dat er heel veel investeringen zijn. Bijvoorbeeld in Amerika heb je één bedrijf dat heeft een paar jaar geleden $200 miljoen gekregen om een nieuw ijscel-invriesbedrijf te maken. En die zetten zich echt in op het motiveren van jongere vrouwen om hun ijscellen in te vriezen. Dus dat gaat om vrouwen meer in de 20. En dan wordt gezegd van ja, dan heb je dus helemaal hogere kwaliteit ijscellen. Ja. Dus dat is een goeder, een beter idee. Ja. Het probleem daarbij is wel dat die vrouwen dus ook ieder jaar moeten betalen voor het invriezen, het blijven bevriezen van die ijscellen. Dat kan vaak zo'n $1000 per jaar zijn. Dat is in Nederland niet zo, maar in Amerika wel. Ja. En natuurlijk dat heel veel vrouwen dan behandeld worden terwijl het eigenlijk niet nodig blijkt te zijn. Daarom kan het in Nederland pas vanaf 30 jaar. Ja. Maar is het dus echt een beweging naar vroeger invriezen in andere landen? Ja. Carolien, even terug naar jouw eigen traject. Toen jij net je ijscel had ingevroren, was je heel blij. Hè? Je riep, iedereen zou dit moeten doen. Denk je daar eigenlijk nu nog steeds zo over? Ik denk er iets genuanceerder over. Wat gelukkig zo is met elk onderwerp waar je beter induikt. Voortschrijdend inzicht. Precies. Maar ik zou nog steeds wel zeggen, ja, voor een bepaald soort vrouw, dus wat ik net zei, tussen de 30 en 35... zonder vaste relatie en een kinderwens, of zonder vaste relatie en nog twijfelend over die kinderwens, zou ik zeggen, ja, doe het wel. Als je de mogelijkheid hebt, doe het. Ja? Ja. Ja, want dat gevoel, hè, dat je hebt als je je eitjes net hebt ingevroren, is misschien ook wel een soort van opluchting. Want daarvoor hikte je er nog tegen aan en dacht, ja, wil ik nou wel of geen kinderen? Nou, dan hoef ik het nu niet te beslissen. Je parkeert het als het ware een beetje, of niet? Ja, je parkeert het, maar je creëert eigenlijk gewoon net iets meer mogelijkheden voor jezelf. En ik wil nog wel aan toevoegen dat uiteindelijk, denk ik, als we die brede mogelijkheid van waar vrouwen hebben, als je het hebt over emancipatie, dat ze allerlei mogelijkheden moeten hebben. Dus ook om op jonge leeftijd kinderen te krijgen. Dan gaat het dus ook over family planning en over gedeeld ouderschap en kinderopvang, wat beter geregeld moet worden. Dat is aan de onderkant, om het maar even zo te noemen. En aan de bovenkant vind ik dat er dus meer mogelijkheid moet zijn voor vrouwen om een eitje in te vriezen. Om eigenlijk dat kader te verbreden van de mogelijkheden die een vrouw heeft om te beslissen over wat ze doet met haar lichaam en met haar eitjes. Ja. Maar je bevriest behalve je ijscellen eigenlijk ook het moment. Je lost verder niet, zeg maar, de maatschappelijke keuzes. Die komt alsnog natuurlijk gewoon wel. Ja, maar tegelijkertijd creëer je ook een proces waarin je erover na gaat denken. Waardoor je er bewust van wordt. Wat denk ik ook weer heel veel oplevert. Ja. Heb je het idee dat je zeg maar tijd hebt gewonnen? Of ben je dan eigenlijk misschien nog meer gaan twijfelen in de loop der jaren? Dat kan natuurlijk ook, toch? Nee, ik heb wel tijd gewonnen. Ja? Ja. En ik denk ook dat als je daar op de juiste manier over nadenkt, dat het ook wat rustiger wordt in je hoofd. Dus er zit een iets minder harde kap op die vruchtbaarheid. Ja, ja. Mag ik wat vragen? Ja, zeker. Is het gevoel als je een gewoon bevalt op natuurlijke wijze en dus na de hand met eitjes die bevroren zijn geweest, is dat gevoel ook anders? Ben je daar iets over te weten gekomen? Uit eigen ervaring weet ik dat dus niet. Nee, maar volgens mij, als ik onderzoek doe naar de IVF, wat dus ook eitjes zijn die eerst uit het lichaam zijn gehaald, zit daar geen verschil in hoe dat voor een moeder of voor een vader ervaren wordt of die eitjes eerst ingevroren zijn. Oké, dus het is niet dat het kunstmatiger is of zo? Nee, zo voelt het niet. Nee. Okay. Heb je eigenlijk met jezelf afgesproken wanneer je de knoop doorhakt? Of je wel? Of voor mijn 65ste, denk ik. Boven de 50 mag het niet meer. Boven de 50 mag het niet meer. Nee. Ja, toch? Dat is leuk, hoor. Alle vaders hebben we genoeg. Nou, niet alleen maar leuk. Frank? Natuurlijk! Natuurlijk staan we stil bij het overlijden van Remco Kampert. Zijn biograaf Mirjam van Hengel leidt ons door zijn taalschat uit 1959 bij hoog en bij laag. En er is meer poëzie. Mustafa's Titou komt. De succesvolle dichter treedt zondag op in de Prinsentuin in Haren tijdens het Poëziefestival. Bas Haan is er ook. Misdaadauteur. Winnaar van de Schaduwprijs Beste Thrillerdebuut. René Appel bespreekt de TNA van televisiemaker Tom Waas. Vol overtuigingen. KRO NCRV. De taalstaat. Met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voor de retouren van mijn webshop heb ik de verkoopoptie. Die veilig bij BVA. Inboedels, showroommodellen, overstok of wat dan ook. Alles krijgt een tweede kans voor een verrassend mooie som door het te veilen op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Kies voor onze nieuwe en verbeterde Shell V-Power en maak kans om aanwezig te zijn bij de race van het jaar. Maak nu je pitstop. Dus, zien we je zo? Vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een super deluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie, ontmoet de Romeinen en duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl. Kies de verbeterde Shell V-Power en spaar nu voor je eigen Ferrari. Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Beleef de bloedstollende muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Deze zomer zie je mij, Marcel Hensema, als Fokke Augustinus terug op het Groninger platteland. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Elf uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Een pionier, een grondlegger zelfs van de Nederlandse jazz. En toch kennen we Frans Elsen nauwelijks. Frank Jochemsen spijkert ons zo meteen bij. Nu eerst het NOS Journaal met Lieslotte Thomassen. De Japanse oud-premier Abe is overleden, meldt de Japanse nieuwszender NHK. Hij bezweek aan de verwondingen die hij vanochtend opliep bij een schietpartij. Tijdens een campagnebijeenkomst werd hij in zijn borst en nek geraakt. Abe was 2 keer premier van Japan. Hij was 67 jaar. De vermoedelijke schutter is aangehouden, zegt correspondent Anoma van der Veren. Het gaat over een 41-jarige man. Hij kwam zelf ook uit Nara. Dus hij komt ook echt uit de stad waar het allemaal gebeurd is. Hij was het oneens met de politiek van Abe. Dus hij had echt, het was echt een wraakactie die specifiek op de oud-premier gericht was. Het zou een oud-militair van 41 zijn geweest met een zelfgemaakt wapen. De politie heeft een man aangehouden voor bedreiging van minister Van der Wal voor natuur en stikstof. De man van 52 uit Kootwijkerbroek had tijdens een boerenprotest op de Veluwe een tekst achter op zijn vrachtwagen staan, waarin de naam van Van der Wal werd genoemd samen met de vermoorde Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Achter die laatste namen stonden de data van hun moord. Naast de naam van de minister stond een doodskruis, een stippellijn en een vraagteken. De rechtbank in Rotterdam heeft celstraffen tot 8 jaar opgelegd aan de verdachte van een reeks gewelddadige overvallen, waaronder die op YouTube-ster Nicky de Jager en een mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp. De straffen vallen voor de meeste verdachten lager uit dan het OM had geëist. De rechtbank achtte niet bewezen dat de 8 verdachten een criminele organisatie vormden, zoals het OM zei, en sprak hen daarvan vrij. Vakbond FNV wil dat het kabinet 400 miljoen euro vrijmaakt om extra jeugdbeschermers aan te stellen. Volgens de bond zijn er 5000 nieuwe medewerkers nodig. Mensen die werken als jeugdbeschermer hebben volgens de bond nu 2 keer meer cliënten dan verantwoord is. Gemeenten worden, als het aan staatssecretaris Van der Burg ligt, verplicht om mee te werken aan asielopvang. Als de ministerraad het eens is met een verplichting, gaat Van der Burg deze zomer de plannen uitwerken en zou de nieuwe wet met de jaarwisseling van kracht worden. De voormalig voorzitters van voetbalbonden FIFA en UEFA, Sepp Blatter en Michel Platini, zijn door een Zwitserse rechtbank vrijgesproken van een corruptieaanklacht. Blatter zou in zijn tijd als voorzitter van de FIFA een onrechtmatige betaling van 1,8 miljoen euro aan Platini hebben gedaan. Het Openbaar Ministerie eiste tegen elk van hen een voorwaardelijke celstraf van 20 maanden, maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs geleverd.

aanpassen, zodat Japan ook officieel een leger zou kunnen krijgen. Want dat is op dit moment nog niet mogelijk. Dat ze ook aanvallend materiaal konden gaan aankopen en mee konden gaan doen aan oorlogen. En ik denk dat dat op dit moment ook wel een van de grote agendapunten gaat worden van de conservatieve beweging. En Abe zal daar waarschijnlijk wel het grote symbool van worden. Ja. Nu constateerden wij hier aan tafel, dit verwacht je niet in een land als Japan. Is dat inderdaad ook wat jij ervaart nu op dit moment? Is de schok groot? Ja, de schok is enorm. Dit verwacht je inderdaad niet sowieso. Dat Japan heel weinig schietincidenten heeft, heel weinig geweld heeft. Maar in 2007 was er al ook een burgemeester in Nagasaki. Die is toen ook neergeschoten. Dus er is wel een korte er is een geschiedenis van politiek geweld. Alleen het verschil is hier dat premier Abe echt het gezicht was van een hele grote landelijke politieke beweging. Hij stond echt bovenaan. Iedereen kende hem. Iedereen in Japan kende hem. Hij kwam vaak op tv. Hij deed vaak ook controversiële uitspraken. Dus het feit dat dit is gebeurd is gewoon echt schrikwekkend. Ja. Goed, ongetwijfeld komen er nog meer reacties vandaag. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren vanuit Japan. Nog een half uur te gaan in Spraakmakers. Aan tafel Carolien Borgers. We spraken net met jou over het invriezen van eicellen en in hoeverre je daar als vrouw tijd en rust mee koopt. Als je kinderwens zich niet zo 1, 2, 3 laat vervullen, of nog onduidelijk is, naar aanleiding van jouw podcast over tijd. Nogmaals welkom ook Frank Jochemsen. Ik mag wel zeggen, onze huiskenner als het gaat om jazz en alles wat met jazz te maken heeft. Fijn dat je nog even een tussenstop in Hilversum wilde maken op jouw weg naar Rotterdam, waar vanavond dan eindelijk weer eens, na 2 jaar stilte vanwege corona, het North Sea Jazz Festival losbreekt. Je bent natuurlijk verbonden aan het Nederlands Jazzarchief en jullie zijn natuurlijk ook te vinden op het grootste jazzfestival van Nederland. Jullie presenteren daar een bijzonder project rond een Nederlandse jazzpianist die bij de kenners zeker bellen doet rinkelen, maar bij het grote publiek waarschijnlijk veel minder bekend is: Frans Elsen. Ja. Ja, waarom verdient deze Frans Elsen, om het vandaag maar eens bij ons te houden, ook op het North Sea Jazz Festival? Waarom verdient hij om in het zonnetje gezet te worden? Nou, omdat hij daar zelf nooit ene zak aan gedaan heeft en wel een fantastisch oeuvre aan hele bijzondere muziek heeft gemaakt. En specifiek hebben we een project, een album en een nieuw muziekproject dat te maken heeft met de muziek die hij in de jaren 70 maakte. En die is ongemeen hip gebleken ook. Iedereen slaat daar onwijs op aan. En daarom, weet je, wij brengen vaker muziek uit van Nederlandse jazzgrootheden. Ja. Maar ik heb nog niet zo vaak meegemaakt dat daar zo leuk op gereageerd wordt. Dus er moest Santepedum een fantastische nieuwe band worden opgericht met leerlingen van Frans Elsen, die hippe shit van hem dan maar eens opnieuw gaan doen. Ja, had je ooit van Frans Elsen gehoord, Carolien? Nee, had ik niet van gehoord. Nee. Ik heb het gisteren even gegoogeld. Ja, precies. The Birth of Cool. Ja. Ja, dat heeft hij. Dat is een heel lang verhaal. Maar ja, precies. Ja, maar als je hippe shit zegt, denk ik, The Birth of Cool sluit er wel lekker aan. Ja, nou, dit specifieke ding, dat is iets heel anders, want het is juist het moment dat de jazz ging vervagen en richting de rock en funk en dat soort invloeden, soul invloeden erin kwamen. En daar stond hij dus ook heel erg voor open. Bebop toch ook? Was toch heel erg zijn... Ja, dat is het later heel erg geworden. Ah. Hij was eigenlijk... Hij is in 1955 begonnen met platen maken. En hij was een van de eerste mensen in de Nederlandse jazz scene die zelf dus muziek opnam en dat uitbracht en zo. Heel mondjesmaat, hoor. Dat was toen een hele ingewikkelde aangelegenheid. En... in 1970 is het eigenlijk een ontzettend kruispunt in zijn leven. Hij zat toen in een huwelijkscrisis en is op vakantie gegaan met vrienden naar Noorwegen en zat daar in een blokhut. Totaal van geen kip nog kraai, helemaal niks. En heeft daar riviertjes gezien, plaatsjes gezien die hem helemaal geïnspireerd hebben tot stukken. Hele zweverige, dromerige, mooie stukken. En hele funky stukken. Ja. En die heeft hij allemaal genoemd naar kleine plaatsjes in Noorwegen. En hij wilde toen een band oprichten, geïnspireerd door Herbie Hancock. Wat leuk genoeg nu ook de artist in residence op North Sea Jazz is. Die had toen net een plaat uit, die heet Mandishi. Dat is dus een soort hele hippe... Ja, je had toen echt, dat is onder leiding ook van Miles Davis, dat die grenzen tussen jazz en andere muziek die gingen vervagen. En Elsen wilde daarin mee. Dus die kwam terug met die stukken en die dacht, ik wil ik koop mezelf een elektrische piano, basgitaar. Hele strakke drummer had hij, Erik Ineke. En dat is eigenlijk, Erik Ineke is de enige de enige muzikant uit het originele septet wat hij toen heeft opgericht, die nog leeft. En onder leiding van hem hebben wij dus nu een band die muziek weer doet. Ja, met allemaal even, mensen. Frank, zullen we even luisteren? Want naar Elsen met zijn septet, ja, in 1970, met het nummer dat hij dus maakte na dat verblijf in Noorwegen. Ja, dit is vrij toegankelijke muziek, hè? Gewoon lekker. Ja, heel fijn. Maar dat wil niet zeggen dat het ook makkelijke muziek is om te maken, hè? Wat maakt het ingewikkeld? Help even. Dat moet je aan een muzikant vragen. Daar ben ik niet zo heel goed in. Je bent een jazz canary. Nee, maar dat is altijd zo. Als dingen makkelijk klinken, dan zijn ze juist het allermoeilijkste om te spelen. Daar komt het eigenlijk op neer. En volgens mij is het veel makkelijker om hele ingewikkelde herrie te maken dan om iets te maken dat lekker klinkt. Want dan gaat het juist over, als je hoort hier wat Erik Ineke doet, is het gewoon drummer, heel strak, de drummer, is het gewoon heel strak een maat volhouden waar de solisten verder hun gang mee kunnen gaan. En de basgitarist ook, die zetten een basis neer die vrij simpel lijkt. Maar doe het maar eens lang, 5 minuten lang of zo, of 3 minuten. Nou begreep ik dat hij zelf een beetje neerkeek op deze muziek achteraf. Hè? Waarom was dat? Ja, ik denk dat we toch in zijn persoonlijkheidsstructuur moeten gaan kijken dan. Want hij was eigenlijk nooit zo, geloof ik, zo heel erg trots hierop. Ik heb hem zelf ooit 1 keer aan de telefoon gehad in 2010. Toen moest ik een biootje schrijven voor een muziekencyclopedie over onder andere, ik had hem gekozen omdat ik hem een interessant figuur vond. Toen heb ik hem opgebeld, toen nam die telefoon op met Elsen. En toen ik was toen heel bleu en een beetje nerveus. En ik stelde me voor en zei dat ik die bio moest schrijven. Oh, daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd, zei hij toen. En toen dacht ik het ijs te breken, want ik kende al opnamen van deze groep, van een cassettebandje. Toen dacht ik het ijs te moeten breken, dus te beginnen over dat septet. En toen werd de verbinding verbroken. Ik weet nog niet 100% zeker of dat ook met elkaar te maken had. Misschien was het toeval, ik denk het eigenlijk niet, hoor. Want het was gewoon geen makkelijke man. Hij wilde er eigenlijk, deze groep heeft meer dan 10 jaar bestaan. Dus dat is ook wel echt een belangrijke groep in de Nederlandse jazz geweest. Maar er is nooit een plaat van gekomen. Ze hebben wel veel voor de radio opgetreden. En die opname heb ik dus ook weer teruggevonden in het jazzarchief. En die hebben wij ook uitgebracht. Maar er is dus nooit een plaat gekomen. Ze hebben heel veel festivals gespeeld. En Frans Elsen was sowieso aanwezig op het eerste North Sea Jazz Festival. En ook het tweede. In 1976. Maar er is nooit iets van vastgelegd. En later zei hij ook van, ja, nee, hij is helemaal teruggegaan naar die bebop waar jij het over had. Dat was eigenlijk zijn eerste liefde. En toen is hij ook docent geworden op het conservatorium in Den Haag. En hij vond dat het muziek het moest swingen. En als dat het niet was, dit swingde behoorlijk. Maar goed, hij keerde dus in ieder geval terug naar de roots van de jazz. Hij speelde met giganten zoals Ben Webster en Stan Getz. Maar ook met Chet Baker. Even luisteren. Candy, I call my sugar candy, sweet on candy, candy sweet on me. She understands me, my understanding candy, and candy's always handy when I need sympathy. Fijn, hè, Caroline? Ja, ik zie daar. Ben Webster, Stan Getz, Chet Baker. Dus kwamen die mensen naar hem toe eigenlijk? Wilden die met hem spelen? Hoe ging dat? Nou, dat is het. Hij was gewoon briljant. Want als je dit ook weer hoort, hoe mooi die dat inklut, klinkt ook weer heel makkelijk. Piano, hè? Het is verschrikkelijk moeilijk hoe mooi die piano-akkoordjes neerlegt en zo. Maar heel veel grote artiesten uit de hele jazzwereld en weet ik veel, die kwamen al vaak naar Nederland om toertjes te doen of radioopnames te maken. Maar soms hadden ze geen begeleiding. Dit was in 1979. Dit zijn opnames die heb ik onlangs gevonden. Die gaan ook nog uitkomen trouwens. En Edwin Rutte die heeft dit geproduceerd. Ome Willem. En die heeft toen die was toen jazzproducer. Wow. En die heeft toen gedacht, ik kan Chet krijgen voor een radioopname. Maar die heeft geen pianotrio. Dus die heeft toen Frans Elsen gebeld van, zou jij Chet Baker? Dat was natuurlijk hartstikke leuk. Maar die draaide zijn handen daar ook niet voor. Die vond dat gewoon hartstikke leuk. Maar die grote namen die hadden helemaal niet hun eigen mensen bij zich per se. Die zochten niet altijd, dan hier naar lokale of naar muzikanten, ja, lokale muzikanten. Ja, specifiek in Nederland. Ja. Omdat hier gewoon ontzettende goede muzikanten waren. Waar Frans Elsen absoluut één van was. Maar was Frans Elsen dan ook helemaal niet onder de indruk dat hij dat moest doen? Nee, volgens mij niet. Nee. Als ik zo gewoon, een beetje het karakter van de man hoor, denk ik niet. Nee, die was volledig overtuigd. We hebben het over een man. Op een gegeven moment verdiepte die zich in de Chinese cultuur. En die kon dus hele Mao-teksten uit zijn hoofd reciteren. En dan ging hij door Japan reizen met zangeres Anne Burton. Die heeft hij jarenlang begeleid op piano. En dan kon hij opeens vloeiend Japans spreken. Dat zo'n soort man, die was niet onder de indruk om even Chet Baker te begeleiden. Nee. Ja. Goed, mooi. Frans Elsen speelde in ieder geval. En hij was niet de enige met iedereen. En op elk podium dat het hem werd aangeboden. Want ja, de schoorsteen moest roken. En jazz was niet per se een vetpot. Dus nee. Ik kan me voorstellen dat ze alles ook aanpakten. Ja, hij heeft ook arrangementen gemaakt voor heel veel platen. Van Jasperina de Jong bijvoorbeeld. En voor heel veel televisiedingen. Ja. Die deed gewoon alles. Als het maar muzikaal verantwoord was. Precies, en als hij maar zijn ei een beetje kwijt kon. Ja. Een van die podia was op de allereerste editie van het North Sea Jazz Festival. Trouwens, toen nog in het congrescentrum in Den Haag. Even een impressie hoe dat toen, even in die beginjaren van North Sea, klonk. Dat is 1977, luister even. Zo'n 15.000 jazzliefhebbers woonden in Den Haag het tweede North Sea Festival bij. De driedaagse jazzmarathon, waarin van Nederlandse zijde onder andere Boy Edgar's Big Band optrad. Met Gerry van der Kleij als solist. Andere Nederlandse muzici waren de leden van de Dutch Swing College Band. Als gastsolist trad de bekende Amerikaanse trompetist Wild Bill Davison op, die ondanks zijn 72 jaar nog een swingende partij meebliep. Ja, swingen deed het, Frank. Was North Sea Jazz eigenlijk vanaf het begin een zo'n groot festival? Of zijn ze nee, helemaal begonnen? Niet. Het is redelijk klein begonnen. En wat me ook opviel, wij hebben in het Nederlands Jazzarchief het plakboek en eigenlijk het hele archief van Paul Aket, de man die het opgezet heeft en begonnen is. En het plakboek van die eerste editie, dat was dus een jaar voor dat wat we net nu hoorden, dat heb ik gisteren nog even doorgenomen. En je ziet eigenlijk dat men helemaal niet zo ontzettend onder de indruk was. Er zijn ook geen omroepopnamen gemaakt. Nee. Er was gewoon eigenlijk dus vrij weinig van bewaard. Wel heel veel recensies. Maar die recensies die gaan dan eigenlijk alleen maar over de grote Amerikanen. Ja. De Nederlanders die daar dus optraden, die deden er eigenlijk niet zo heel veel toe. Daar was de pers niet echt van onder de indruk. En die grote Amerikaanse namen, want dat waren later ook James Brown en Prince natuurlijk, maar Ray Charles, Muddy Waters, niet per se jazz. Dat is ook wel een verwijt geweest, toch? Dat is onuitroeibaar verwijt, waar ik ook altijd heel erg moe van word. Dat is het gave van deze festivalformule. Van de puristen. Ja, de puristen. Maar het kan allebei naast elkaar bestaan. Toen James Brown voor het eerst naar North Sea Jazz kwam, waren de jazzpuristen, ja, dat doe je toch niet op een jazzfestival? Terwijl James Brown, dat vinden wij nu volkomen logisch, dat hij op zo'n festival zou staan. En dat is ook heel mooi, want het houdt de boel ook in stand, weet je. Je krijgt een heel ander publiek op het moment dat je een zangeres als Her, waar ik zeer naar uitkijk, aanstaande zondag, die Soul Diva, die maakt ook protestsongs en die staat dan in de grote Nile. En daar komt een enorm massaal publiek op af. Maar wat die jazzpuristen vergeten, is dat die kleine zaaltjes, waar ik ook onder andere presenteer met echte jazz en zo, en ook hele leuke nieuwe dingen, dat elkaar in stand houdt, weet je wel? Dat is het mooie van dit geweldige festival ook. Ja. Goed, dit weekend dus dan dat speciale project rond de muziek van Frans Elsen, met alleen nog de drummer van toen erbij. Je zei het al, hè, Erik Ineke. Ja. En zij spelen dus nummers van dat Noorse project van Elsen. We sluiten af met een fragment van hoe dat klinkt anno 2022. Ja. Dankjewel, Frank. Dank je. En daar gaat hij. Frans Elsen, althans het werk van Frans Elsen. Ja. Met de drums van Erik Ineke. Veel plezier dit weekend. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag ontknopingsdag met Gerard van Maurik, 58 jaar oud, uit Rotterdam. Goedemorgen en welkom. Nee, ik ben Henk Dekker. U bent Henk Dekker. Nou, er is altijd de administratie aan de hand deze week. Maakt niet uit. Met onze quizkandidaat. U bent Henk Dekker. Henk Dekker. Ik zit hier wel in ieder geval uit Capelle aan de IJssel. Werk bij de Sociale Verzekeringsbank. Maar u doet ook vrijwilligerswerk bij FNV. Ja. Onder andere voor de CAO van Beeld en Geluid. Ja. Goed, we willen voordat we beginnen even nog een oproep doen. Want mocht u thuis ook eens uw geluk willen beproeven in de quiz, dan kunt u ons mailen. nationalenieuwsquiz@kro-ncv.nl. Zullen we gewoon van start gaan? Kijken hoe ver we komen? Komt Jan. De apenpokkenuitbraak is geen reden om de Pride in Amsterdam te annuleren. Het evenement kan beter worden gebruikt om mensen in de risicogroep goed voor te lichten. Kan het vaccineren van deze risicogroep het virus indammen? Gisteren werd bekend dat er een vaccinatiecampagne komt. En we gaan ervan uit dat je dan dat je de kans om het op te lopen, dat je die met 85% verkleint. Om de verspreiding van de apenpokken aan te pakken gaat het kabinet zo snel mogelijk beginnen met de vaccinatie van risicogroepen. Dat heeft minister Kuipers bekendgemaakt. Vraag 1. Het gaat in eerste instantie om ongeveer hoeveel mensen? Ik dacht 1500. Het zijn er 2000. In totaal komen uiteindelijk zo'n 32.000 mensen in aanmerking. Vraag 2. De eerste groep bestaat uit mensen die al medicijnen nemen of die daarop wachten. Tegen welk virus? HIV-virus. HIV-virus, ja, het gaat vooral om mensen in de regio Amsterdam trouwens. Vraag 3, daarin maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Tijdens de lockdowns maakten Nederlanders massaal gebruik van flitsbezorging om zo snel boodschappen in huis te hebben. De explosieve groei van flitsbezorgers zoals Gorilla's, Getir, Zep en Flink is tot stilstand gekomen. Het aantal bestellingen is sinds januari gestagneerd, blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Flitsbezorgers hebben het ook moeilijk door de negatieve publiciteit vanwege overlast van hun magazijnen in woonwijken. Ja, vraag 3. Na een enorme groeisprint gaat het nu wat minder met de flitsbezorgondernemingen. Het aantal bestellingen stagneert en ook het bedrag dat per bestelling wordt uitgegeven groeit niet meer. De gemiddelde bestelling per consument bedraagt nu afgerond hoeveel euro? Dag, 17 euro. 17 euro is goed, ja. Om precies te zijn, 16 euro en 88 cent. Vraag 4. De flitsbezorgers konden groeien dankzij de coronacrisis. Met name de heropening van welke bedrijfssector zorgt nu voor de stagnatie in die groei? Dat zou ik niet weten. De horeca. Tijdens de sluiting werden veel snacks en alcohol besteld. Vraag 5. Daarin maken wij opnieuw gebruik van een fragment. Nu is de vraag, wie horen wij hier? Zij kwam van Heerenveen. Toen zei ze, nou, motor af, uitstappen. Dus handen op de auto en handboeien om. Ja, dat is de jongen van de boerenactie. Ja. Nee, zijn naam niet. Nee, zijn naam even niet. Jouke, hospice. Ja, 16-jarige deed gisteren in de media zijn verhaal na te zijn beschoten door een agent. Vraag 6. Ondertussen verkeert de stikstofcrisis nog steeds in een impasse. Welke organisatie heeft gisteren nu ook gezegd niet te willen praten met bemiddelaar Johan Remkes? LTO. LTO Nederland, zeker. Het ministerie laat weten dat de uitnodiging om met Remkes te praten blijft staan. Zijn wij beland bij vraag 7 en daarin krijgt u hints. En die leiden als het goed is naar een persoon uit het nieuws. De vraag is dus heel simpel. Over wie gaat dit? Ja. 4. Ik heb het net niet gehaald. 3. En ik had ook al een slecht onderbuikgevoel. 2. Mijn tegenstander zal me wel bedanken voor deze service. Nadal. Nadal, zei die bij 2 punten. Voor 1 punt is de aanwijzing. Door een spierscheuring kan ik de halve finale op Wimbledon niet spelen. En dan kom je inderdaad uit bij Rafael Nadal. Even kijken. De stand na deze eerste ronde is 5. Dat is de factor waarmee u de tweede ronde ingaat. En dat betekent dat u 18 vragen goed moet hebben. om als winnaar uit de bus te rollen. Het is ambitieus, maar we gaan gewoon door. We doen ons best. Maakt het uit, ja. De Nationale Nieuwsquiz. Onderzoekers hebben welke ongewenste stof gevonden in melk en vlees van boerderijdieren? Van die kleine microplastic. Ja, dat is goed. Omroep Ongehoord Nederland moet voor straf hoeveel procent van zijn budget inleveren? 2,5%. Dat is goed. De VVD en Ja 21 willen dat de extra inkomsten van welke belasting naar de middenklasse gaat? Accijnsbelasting? BTW. Wat is de uitslag van de vrouwenvoetbalwedstrijd Noorwegen-Noord-Ierland? 4-1. Dat is goed. Femke van der Laan is de nieuwe presentator van welk radioprogramma? Geen idee. Nooit meer slapen. Hoe heet de nieuwe drager van de gele trui in de Tour? Pogacar. Dat is goed. De algehele inflatie voor juni lag op hoeveel procent? 8,6. Het skelet van wat voor soort dier wordt binnenkort geveild bij Sotheby's? Dinosaurus? Zeker. Justitie onderzoekt mogelijk sjoemelen bij de stikstofberekeningen rond welk vliegveld? Lelystad. Lelystad is goed. De vuilnisophaal. In welke stad is de komende 2 maanden niet gegarandeerd door personeelstekort? Dat moet Amsterdam zijn. Het is Nijmegen. Oh. Hoe heet de minister die positief is getest op corona? Nee, dat weet ik niet meer. Nee? Dat heb ik wel gehoord, maar dat weet ik niet meer. Hugo de Jonge. Ja, klopt. Ja, Hugo de Jonge heeft corona. Vraag 15 heb ik nog liggen voor de administratie, dus die pak ik nog even mee. Welke Nederlandse artiest is trots dat hij genoemd is door Mick Jagger? Frans Bauer natuurlijk. Frans Bauer, hè? Ja. Oh, jij ook een beetje voelt, zag ik jou, een soort trots. Nee, zeker geen trots, maar ik vond het zo'n grappig fragment van de Ja, geestig, hè? Ja, die was heel goed. Nou, even kijken. 7 vragen goed in de tweede ronde. Dat levert een eindstand op van 35. Nou, dat is duidelijk niet genoeg, want 88. Ja. Daar lag de lat neergezet door Rosanne van Klaveren uit Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, €300 komen naar je toe deze zomer. Wat ga je ermee doen? Ik wil mountainbike gaan kopen. Sorry? Ik wil mountainbike gaan kopen. Ja. Jij bent op dit moment in Maastricht aan het werken? Ja, dat klopt, bij André Lieu. Oké, okay, ja. Dat concert is vanavond? Nee, 4 dagen lang. Een heel weekend. Ja. Oké, okay. En heb je er zin in? Zeker, ik ben gisteren geweest. Dat was heel leuk. Ja, wat ga je eigenlijk doen daar? Wat is je opdracht of je taak? Mensen de plek aanwijzen. Oké, okay, nou, heel veel plezier. En succes met de €300 en de mountainbike, Rosanne. Ik ga danken, Carolien. Morgen is fijn dat je er was. Dank je wel dat ik er mocht zijn. Ja, wat ga je doen vandaag verder? Ja, dat moet dan een makkelijke vraag zijn. Hè? Wat ga ik doen? Ja. Ik ga zo direct werken aan... Ja, ik moet nog een beetje sleutelen aan het derde deel van de podcast. Dus dat ga ik zo direct doen. Ja, want je zei net, er is heel veel eigenlijk. Ja, er is zoveel. Het is eigenlijk maar een startpunt om te praten over... Ja, er zitten zoveel aspecten aan. Dus volgende week komt deel 2 uit en over 2 weken deel 3. En daar moet ik nog net wat aan doen. Oké. Veel succes daarmee. Dank je wel. En nogmaals, goed dat je er was. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Maandag gaat de Nord Stream 1... tijdelijk dicht voor onderhoud. Dat is die gaspijplijn tussen de Russen en Duitsland. Maar de vraag is hoe tijdelijk is tijdelijk? En wat nou als hij helemaal niet meer open gaat? Waar de Duitsers extreem bang voor zijn, daar krijgen wij dan hier in dit land ook weer mee te maken. En ook wij thuis als consumenten, ja, zegt de baas van Eneco. Die is mijn gast zometeen, As Tempelman. Ik ga met hem praten zo een half uur lang in Sven op 1. Oké, okay, we gaan luisteren, Sven. Het nieuws zometeen met Lieselot Thomassen. Ik wens u een heel mooi weekend. En wij zijn er uiteraard maandag weer. Tot dan. KRO NCRV. NPO Radio.